very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözlet, srácok, lányok! Ez itt a 67. podcast. Szóval Lali és Alex Ölgyeim is és itt uraim, van. Kellemes estét! Hölgyeim és uraim! Ohaim! Ohaim! Most valahogy nem akartam ilyen extra dinamikus kezdéssel kezdeni, mert melóban ilyen eléggé fejreállt a világ gyakorlatilag. És olyan munkát csináltam, amihez nem nagyon kellett gondolkodnom, mert már ment rutinból. Betonoztál? Nem, hanem webshopokat költöztettem, amit kellett, mert megcsináltam, ellenőriztem, debugoltam, stb. Tudod, ez az ilyen felkeltenek hajnali 3-kor, és akkor lefut az SQL, ellenőrzem, tudod, hogy lefut-e. Tehát, hogy ez a kockafavágás. Ez a kockafavágás, aha. Na és gondoltam, hogy na nézek valamit YouTube-on. Nem találtam igazán olyat, amihez úgy lett volna kedvem. Aztán így random rátaláltam egy ilyen másfél órás dokumentumfilmre, amit három heroinfüggő budapesti fiatalról szól. És így nem tudom, pár éve készülhetett. És hát elég kemény nap. Ez az, ami a 444-en, vagy melyik a másik? A cinkem volt fönt? Nem tudom, hogy ott volt-e fönn. Én a YouTube-on találtam, valami Balázs, meg van két csávó, meg egy csaj. És ez ilyen Bartók Béla produkció, vagy? Bartók Béla az más. Igazából nem tudom, hogy milyen produkció. Nagyon-nagyon érdekes volt, meg nagyon össze is volt rakva, tehát másfél óra így néztem, tudjátok a sávot, ahogy így megnyitottam, és 20 perc lement a filmből. Másfél óra, ne szívassatok, hát nem tudtok vágni. De a másfél órába belefért bizony sok olyan content, ami hát azért eléggé megdöbbentő volt, pedig azért nekem régebben volt közöm a ehhez a világhoz, most nem ez a hernyós, hajléktalan világhoz, de mondjuk azok a ilyen parti arcos világhoz. Ahol tehát nem a hernyós, hajléktalan világhoz, hanem a hajléktalan hernyós világhoz. Tehát nem, de tudod, nem ez a lepattant csöves, ez a végstádiumban lévő anyagos, meg ez a szipus gagy is, tudod, hanem egy másik részhez, és akkor hát voltak barátaim is, akik börtönbe kerültek, meg volt, aki, mit tudom én, autóbalesetbe bedrogozva meghalt, meg tehát szóval azért úgy nekem ez nem most eszméltem rá. Ez egy rá. Olyan szép világ. Hát, ja, nagyon húzós világ. Minden esetre ennek ellenére engem ez azért még mindig, nem mondom, hogy meglepett, mert meg nem lepett semmi benne, hanem inkább így elkeserített, hogy így basszus, tehát hogy tényleg nincsen, tehát hol van ezeknek az embereknek az anyja meg az apja? Ez volt, ami végig szakatolt a fejembe. Aztán nem is nagyon tudtam egyébként feldolgozni, de az egyiknek megszólaltatták az anyját, aki egyébként egy alkohol elvonóról jött egyébként ki a kamerák elé beszélni pár szót. Tehát akkor hogy ott azt azért értetted azt a családot, hogy miért jutott el a csávódóval, eljutott, és egyébként ilyen napi 5000-6000-7000 forintokat tolnak el anyagra. Ami hát azért havi szinten nagyon sok. Havi szinten azért az nagyon sok pénz. És volt már elmondom, ilyen, hogy ezt ugyanezt el lehet tolni alkoholal és cigivel is. Persze. Csak az is drog. Az is drog egyébként, igen. Tehát én sokáig cigiztem, és most meg ráadásul, hát mennyi egy toboz cigi? 5000 forint. Igen. Hát most már megint ment feljebb, mert egyik ismerősem ott dolgozik a Philip Morrisnál, és így ő a szállító, és megint feljebb ment, így adott ilyen... Ő a dealer. Tele volt ilyen cetlivel a zsebe, azt így oda kell nekik adni, és akkor mondta, hogy maradt egy nála, és akkor ideadja, és oda, ilyen leárazás volt, 1390 forint volt a marbóló. Érted? Az volt a leárazás. Gondolom ez a jövedéki adó miatt ennyire húzós, nem? Mert egyébként a dohány azért nem az a, tehát nem papaja. Jó, nyilván nem az előállítása egy doboz ciginek hát egyébként vetekedik az 5 forintos rágónak az árával szerintem. Na jó, legyen hát most már 10 forint. A csomagolás azért drága. Meg ráadásul én ugye bagóztam, aztán nagyon-nagyon örülök neki, hogy leszoktam róla, és nagyon-nagyon sok éve rá se gyújtottam, és már nem is abszolút egy másodperce nem, hogy nem hiányzik, de undorodom tőle, meg így nem nagyon értem az akkori magamat, hogy miért volt ez ekkora deal, tehát hogy ennyire azért... Meg bemész valahova, és akkor rohadt büdös vagy, tehát... Meg figyú, nem voltam egy népszerűtlen figura az iskolába, így is simán elfogadtak volna, tudod, hogyha nem bagózok, csak az volt, hogy szünetbe, szakközébe mindenki kiment dohányozni, és akkor te kimentél velük, tudod. És igen, én is ennyi szoktam rá. Igen, és egy idő után ott álltál, na nem szívsz egy slukot, jó, megpróbálom, és akkor hetente elszívtál mondjuk egy cigit, aztán utána már 3-4-et, aztán utána elment ennyi, egy héten egy doboz, és akkor fél év alatt meg már rászoktál arra, hogy egy dobozt így simán elpattintottam egy nap alatt. De hát örülök neki, hogy ezekből így kikeveredtem, mert borzalmasan tré. Igen. Tehát, aki még nem dohányzik, és abba a korba van, az ne kezdje el, mert se nem menő, drága, tönkreteszi az egészségét, és akkor most tényleg ilyen minek szokták ezt hívni, ilyen közhasznú percek következnek. De amúgy nem hiszem, hogy még menő lenne. Nem, pont azt mondom, hogy már nem is menő. Tehát, mert akkor még volt benne egy kicsi ilyen menő faktor, tudod? Hát szerintem az emberek 70-80%-a suliban direkt azért kezdi el, mert hogy az menő. Azért mondom, hogy nem hiszem, hogy most már viszont ebben a generációban, ebben az újban menő lenne még mindig. Mert az öregek cigiznek, tudod, és akkor nem vagyunk hipsterek. Igazából rohadtul nem menő. De egyébként lehet már akkor sem volt az, csak azt hittük. Tehát, hogy azért ez a fiatalság, ebbe a tinédzser korba benne van azért az, hogy... Tehát szokták mondani, hogy fiatalság, bolondság, igen. Igen, de akkor azért benne van az, hogy bizonyos dolgokra azt hiszed, hogy menő. Például múltkor felszólaltam talán ellene, hogy ne tegyétek, de lehet, hogy csak akartam, hogy az utcán 3-4-en vonulnak, most itt láttam, meg már múltkor is láttam, és az egyik kihangosított telefonján megy a zene, és úgy, ilyen recsegő, ropogó... Cincogó, ne gyerekek, tehát ha igazán gáz arcok akartok lenni, akkor csináljátok, de ennél trém dolog, lehet, hogy ti ott 3-an meg 4-en így a fejetekbe azt gondoljátok, hogy most vonulunk, és egyébként mindenki így néz ránk, és azt gondolja, hogy de menők ott, hú, de kemények, nem, mindenki néz rátok, igen, de nem azért, hogy de kemények, hanem jaj, kik ezek a hülye gyerekek, és tényleg ebben semmi menőség nincsen. Egyébként most nálam van egy telefon, és kaptam hozzá egy, hogy próbáljam ki egy ilyen bluetoothos hordozható, beépített akkumulátorral ellátott hangszórót. Azt kell, hogy mondjam, hogy rohadt jól szól, de még ezzel is tök gáz lenne. Hát, hogy még ezzel is. Tehát, hogy az egyetlen, amivel jól szól, de még mindig gáz, az a boombox. Tudod, amit a válladra raksz, és akkor... Ja, az a gettó. Ja. De igen, de azzal is gáz. Tehát ez nem a 80-as évek, és nem igen. A gettó. Nem? Retro party még elmegy. Egyébként igen, valamilyen. Hát mert a stílusos. Hát meg mi is csináltuk a videónkban egyébként, hogy Marci ugye, mikor ment az utcán, akkor hallgatta a telefonján a Marci tényleg, party nevű számot. Tényleg, Marci party, igen. Jó napot kívánok, elnézést, ez itt a podcast? Igen, pont rólad beszélünk egyébként. Pont rólad beszélünk. Szevasztok. Hello, Marci. Marcinak egyébként betegszabadságot írtam elő, mert hogy megbukott Kresszen. Ja nem, hanem mert hogy köszi. Hogy egyébként lebetegedett. De Marci, meséld már ezt. Hogy van ez, hogy egy ponton kaszáltak el tényleg? Tehát egy ponton elkaszáltak, pontosan. Tehát ennél... Ez az elmélet volt, Marci. Aha, hát a Kressz vizsga. Tehát ennél jobb lett volna, ha 20-szal, nem? Mert akkor igen. Legalább tudod, hogy... hogy hülye vagyok, még tanulok, de hogy így? Így. Hát ez a... Jó, oké, köszi, jó, hazamentem, sziasztok, hagyjatok békén. Kategória volt, de elkaszálltak egy ponton. De hát ez van. Aztán majd valamikor megpróbálom. De igazából egy minimálisan is ment tőle a kedvem, szóval ez a... Jó, majd valamikor, tudod. Igen, Vikit négyszer kaszálták el, szóval... Jó, de ez az egy pont, ez azért elég rare, tehát... Hát eléggé. Nem feltétlenül. Engem nem kaszáltak meg elméleten, de volt olyan osztálytársam, akinek negyedjére sikerült, és ebből háromszor egy pontos volt a probléma. Egy pont! Háromszor egymás után mindig egy pont. Ott azért idegbeteg lennék, szóval ott azt mondanám, hogy akkor... Hát figyelj, még a másodikon nem egy vagy ponton túl. Egy ponton múlott, vagy egy pontot igen szerzett? Mert ha egy pontot múlott szerzett, ott lehet tanácsolnám neki, hogy járjon biciklivel. Az a baj, hogy többet tudok a biciklisekről, mint maguk a biciklisek tudnak magukról. Szóval ezt így néztem én is, hogy a Kressznek 35%-a legalább a biciklisekről szól. És ez a oké, de nem biciklivel akarok közlekedni. Igen, mert a villamos ugye azt, könnyű. Tehát a villamos könnyű, marha nagy, nagyon nehéz, a franc sem megy elé. Tehát meg ugye, meg sinen megy. Sinen megy, meg tehát kiszámíthatod. Igen, tehát sinen megy, ez a villamos, tehát ha látsz villamost, hadd menjem. Tehát ne foglalkozzál a táblákkal, a lámpákkal, ez a Kressz szabály. Villamosnak mindig elsőbsége van, kész. Ez olyan, mint a tápláléklánc. Ő a nagyobb, ő megy először, az kész. Pontosan. Fatero mondogatott két alapszabályt, amikor jogosítványt szereztem. Az egyik az volt, fiam, annak van elsőbsége, akinek megadják, és ez nagyon-nagyon igaz, viszont volt egy másik szabálya is. Nagyon niga, azt mondtad. És volt nagyon niga, és volt egy másik nagyon niga szabálya, hogy a közlekedés alapja a lendület. A lendület. És, igen. És ezt egy kollégájától tanulta, amikor még egyszer valamikor még a szocializmus javába tombolt, és valami nem tudom, nagy ifán ült, és az ifás az úgy előzött, hogy így előzött, látta, hogy jönnek szembe, nyomta neki, és amikor már faterom így üvöltött, hogy de hát nem látod, hogy jönnek, és akkor elkezdte a fickó ilyen, alig volt pár foga csapkodni a műszerfalat. Fényekettű! Tudod, és így ő úgy érezte, hogy ezzel meg is oldotta, tehát, hogy problem solved, tehát, hogy így ennyi volt, igazából ezzel ő ennyit akart foglalkozni, tehát fényekettű. Neki nem, egyébként az a szomorú, hogy mostanában az embereknek szerintem nem sűrűn szoktam járni a négyesen, de azért járogatok, és az embereknek egy, hát mondjuk úgy az egy negyede kb. Beleszámolja az előzésbe azt, hogy a szembejövő lassít. Ja, egyébként. Amúgy igen. És ez azért A. nem szép dolog, B. mocskos veszélyes, nem véletlen, hogy a négyesen minden héten meghalnak emberek. Ja. Figyeljetek, Lali, te dobtad be pontosabban egy kommentelő a köztudatba ezt a internetadó történetet. Igen. Hős vezérünk. Drágul az internet? Ezt annyira bírom, amikor tudod, így ülnek a minisztériumban, és ezt látatlanban mondom, nem tudom, miről van szó, de ülnek a minisztériumban, és kitalálják, hogy működik az internet, tudod, és így ül, bejön a nagyon fontos ember. Mister nagyon fontos, tehát akkor Mister nagyon fontos, még egy felcsút belépő lóg a nyakába, és azt mondja, Klárika, be kell hoznunk 2 milliárdot. Azt gondoltam, adóztassuk meg az internetet, mert abból sok van. Klárika megszólal, főnök úr, nekem a bátyám az internetnél dolgozik. Tudod, és nagyszerű, hozz össze vele egy találkozót. És én azt gondolom, ez látatlanban is, hogy valószínűleg valami ilyesmi lehet egyébként a dolog mögött, de Lali, mit tudsz erről? Tudsz valamit róla? Mesélj már. Nem sokat, én is most olvastam ezt a hírt, és igencsak meglep. Hol olvastátok? Tehát biztos, hogy nem bullshit? HVG-n. Például. És kint van már a cikk, szóval erre már azt mondom, hogy ez nem hiszem, hogy bullshit. Ma közzétett adótörvényből kiderül. Így kezdődik. Igen. Brutális lesz az internetadó mértéke. Egy 5 GB-os mobil internet csomag ma nagyjából 3000 forintba kerül, erre 750 forintnyi plusz költség kerül majd. Meg ilyenek vannak. Ebbe az lesz a vicces egyébként, hogy a szolgáltatóknak akkor megint mérniük kell, hogy ki mennyi adatot forgalmazott, stb. Van, akinél ez lehet, hogy fejlesztés kérdése, van, akinek elő kell venni a régi kódokat, és le kell porolnia. Tehát ez így vicces lesz mindenki számára. Hát akkor megint csalni fogunk, tehát, hogy mint a Norton Rentel. Mi tehát letorrentezzük a netet. Igen. Az a baj, hogy a Bixet átverni azért elég necces dolog. Ugye hát én nem, azt mert... gondolom, hogy ha mondjuk az én 120 megás netem, ami 6000, fogalmam sincs hány forintba kerül, mondjuk 6002, ha arra azt mondják, hogy 7000, akkor azt mondom, hogy belefér. De ha 6002-re azt mondják, hogy 9000... Vagy 12, ami reálisabb. Akkor szó nélkül elég egy 30-as net is. Viszont akkor nem lesz stream. De ne a sávszélességet néz szerintem, inkább adatforgalom az, amit megadóztatnak. Szóval a sávszélességet nem tudják, mert nem tudom, hogy miért nem tudják, de szerintem jobban megadóztatják azt, hogy te ebben a hónapban letöltöttél 750 gigányi filmet, mit tudom én, akkor az azt jelenti, hogy egy giga kerül mitről, csak mondjuk egy nevetséges összeget, 25 forintba, hanem még azt mondja az ember, egy giga 25 forint, semmi. Marcinak már adóztatják az internetet. Igen. Elég keményen. Hú, Marci, várj egy picit, amíg Marci befizetette rendesen? Igen. Marci, a kecskepornót most kapcsolt ki, légy szíves. Addig mondom, hogy gigabyte-onként 150 forintot kellene fizetni. Aha, persze. De normál fel. Térjünk vissza az én témámhoz. Mi baj most a hangommal? Vagy semmi. Így elment az interneted. Ja, hát nem kellett volna erről beszélni. Ki volt az ügy, aki ezt felhozta témának? Egy néző, szóval óvatosan. Ja, bocs. Akkor ki volt ez a jó fej, aki feldobt, igen? Tehát Marci, folytasd, akkor légy szíves. Ja, ennyi. Jó, Lali, te jössz? Tehát, ahogy így olvasom a cikket, mert ugye mi is most tudtuk meg. Gigabyte-onként, nem, bocsánat, minden megkezdett gigabyte adatforgalom után 150 forintot kéne fizetni. Ah, és a jó édes anyját. De ez csak mobilnet? Tehát vagy ez rendes. Csak mobilnet amúgy? Minden internet. Oh, másodpercenként 3000 forinttal gazdagodna a magyar állam. Na ez az, amiért elmegyek kukát gyújtogatni, ha ilyen lesz. Meg egyébként nem vagyok vele egyedül. Másodpercenként 20 gigabyte lehet az adatforgalom a Bix alapján kb. Hallod, ha ez megtörténik. 20 milliárd plusz bevétel. Ha ez megtörténik. A kormány honlapjaim hány másodpercenként fognak dédos támadástól találni? ezek átgondolták? Egyébként figyeljetek már, abba belegondoltatok, hogy Pistike és Társa Kft., aki kisfalvakban internetet szolgáltat. Bármennyire is úgy hangzik, nem ellenük akarok beszélni, még véletlenül is, meg nem le akarom őket szólni, mert annál nehezebb nincsen, hogy nem megfelelő felszereléssel, saját pénzből internetet szolgáltasson valaki, és ezért még ő ugye tovább kell, hogy fizessen rengeteg pénzt, na mindegy, ebben nem menjünk bele. Szóval Pistike és Társa Kft. Falun hogyan oldja meg azt, hogy a magyar állam által elfogadott módon számolja az átvitt adat mennyiséget? Egyébként sehogy, és azt gondolom, hogy itt kezdenek majd ebben a pillanatban, tehát amikor ilyen ultra idióta, töketlen hülyék irányítják az országot, mert erre tényleg nem lehet más mondani, akik ekkora nyomorult baromságokat képesek kitalálni, tehát hogy na mindegy, nem húzom föl magam ennél jobban rajta, azok egyébként nem látják át azt, hogy itt rövid időn belül megjelennek majd azok a különböző megoldások, amivel az emberek, mert ki fogják cselezni, én ebben biztos vagyok, ki fogják cselezni ezeket az adókat, vagy visszamegyünk a 90-es évekbe, és vidéken azt fogja mondani a fickó, hogy egy, nincsen pénzem infrastruktúrát építeni, kettő, a franc se fog ezzel szenvedni, legyen nete vidéken annak, akinek két anyja van. És ennyi, és lesz a mobilnet, amivel tényleg az e-mailt, meg a facsét meg fogják nézni az emberek, és jó napot kívánok. De azt hogy... hogyha azt is be kell valakinek fizetnie. Ugyanúgy hát... megadóztatják, persze. Eddig volt egy díjcsomagod, mint 3000 forintot fizettél havonta, és 1 gigabyte lehasználható adatforgalmad volt, az 3750 lesz innentől. Vagy na figyelj, 4000. Én elhatároztam a Wikivel, hogy elkezdjük szépen, nagyon-nagyon lassan, szerintem egy év alatt, de a vészhelyzetet végignézni. Tudjátok ezt a régi sorozatot. Igen. Tegnap megnéztem a videótékámba, 156 gigabájtnyi adatról van szó összesen, ami azért elég sok. Tehát én nem tudom egyébként 156 gigát, szerintem egy év alatt egyébként kb. Ennyit torrentezhetek. aztán lehet meglepődnék, amúgy nem tudom. Meg, hát számoljuk ki, hogy mit mondtál, gigánként 150 forint, igaz? Igen. Ez azt jelenti, ha én lerántanám most is adózni kellene érte, az azt jelenti, hogy 23.400 forintot kéne fizetnem ezért. Jó, nézd meg, hogy meddig tart a film, és nézd meg, hogy mennyi idő alatt tudod végignézni, és arra vetíts le. Mindjárt és akkor még ezek akkor mellett elvárják majd, hogy még fizessünk is a tartalomért. Egyébként nem védeni akarom őket, meg abszolút nem akarok politizálni. Van logika abba, hogy azt mondják, hogy mivel a kommunikációs, tehát a telefonadó, ahogy a nép hívja, már nem ad annyi bevételt, ezért azt a platformot adóztatják meg, ahova a kommunikáció átvonult. Jó, csak ehhez, hogy a kommunikáció működjön, ezeknek a büdös gyökereknek az ég adta világon semmi közük nincsen, mert egy másodpercnyi munkát nem foglalkoztak azzal, hogy ezek a cégek például ezeket a hálózatokat kiépítsék. Ebben teljesen igazad van, de én azért azzal vitatkoznék, hogy meg kell adni az államnak, ami az államé. Sokkal fontosabb az a kérdés, hogy ez a pénz hova fog kerülni. Na, nekem ez vele a problémám. Hogyha a politikusoknak a zsebébe, akkor remélem gyógyszerre költik. Akkor költözünk. Viszont, hogyha nem a politikusok zsebébe, hanem befektetnek belőle, akkor én a dupláját is megadnám gigabájtonként. Jó, viccen kívül. Persze, Lali, de én értem a gondolatmenetedet, de te is tudod, hogy ez igazából a valóságban hogy fog kinézni. Csinálnak majd egy hidat. Sajnos félek tőle. Igen, tehát, hogy ez a sok gyökér építgeti majd a villáit, meg a 60 ezer forintos fizetéséből egy év alatt egy 200 milliós vidéki villát megvásárol, utána meg pislog nagy bambi őzike boci szemekkel, hogy hát nem is érti igazából, hogy ezek a csúnya újságíró bácsik, nénik miért bántják ezt az áltatlan, tisztességes 450 ezer forintos karórát viselő, meg 170 ezres bőrcipőben üldögélő, segét merezgető, egyébként életébe soha egy bitet, egy féltéglát keresztbe nem rakó ember, és akkor ő ott ül, és ő kitalálja ezt, hogy ez az gyerekek, ez lett, reggel, akkorát álmodtam, ez lesz a mi megmentő, nem is tudom, ötletünk, hogy bejön majd Klári, mert a bátyja az internetnél dolgozik, és akkor Klári bátyja tudja, hogy egyébként mekkora hatalmas adatforgalmak bonyolódnak, és majd ezt mi megadóztatjuk, és majd lesz egy fickó, aki ilyen tárcsás pénztárgéppel ül majd az internet végén, és a bejövő adatcsomagokat számolgatja majd rohadt nagy szemüvegbe, és adja hozzá, hogy bejött most a menj anyád. Ez aki ért a Photoshophoz, az ezt a képet kérem. Ezt csinálja meg. Tehát én ezt látni szeretném. Tehát, úristen, ezt így most megjelent a szemem előtt, és az a poén, hogy oké, hogy most elviccelődünk rajta, de ez nincsen messze a valóságtól. Ez nincsen, sőt, tehát szerintem ezek ugyanígy gondolkodnak, tehát hogy ez hihetetlen, tehát what the fuck? Nem tudom, Anonymous vagy Anonymoushoz közeli emberke hallgat-e minket. Valószínűsítem egyébként, hogy igen. Akkor legyen szíves, ha bármit terveznek, ha ez megvalósul, vagy már előtte, az összes kiszámolom, fölrakok most egy internet órát a laptopomra, meg a telefonomra, kiszámolom, és minden hónapban annyi pénzt fogok erre a célra áldozni, az Anonymousnak fogom adni, hogy szívassa ezeket az idiótákat, komolyan mondom, és kajakra kampányolni fogok azért, hogy mások is így tegyenek, mert egyszerűen ekkora gyökérséget, komolyan mondom, amióta élek, még nem hallottam. Megmondom, hogy miért. Mert ez pontosan azt fogja eredményezni, hogy azokra a helyekre, ahol az internet, a távmunka, a képzés, az információ, az intelligens kultúra, és tegyük hozzá a pornó, ami nyilván ebbe ez is benne van, de nézzük ugye a pozitív oldalát, el tudna jutni, oda nem fog eljutni, mert én hál' Istennek vagyok olyan anyagi helyzetbe, hogy az alapvető dolgaimat az interneten keresztül és még minden napra egy filmet le fogok tudni tölteni, mert nem fog gondot okozni az a plusz 12.000 forintos adó. De azokon a helyeken, Borsodban, meg mindenhol, ahol pont most kezdene a távoktatástól elkezdve egy csomó minden kialakulni, ott egy büdös forintot nem fognak akkor arra szállni, én ebbe biztos vagyok. De ne legyen igazam, lehet, hogy rosszul látom, és ez egy remek ötlet, tényleg. És nyilván, hogy ez az emberek érdekeit szolgálja, mert már előre látom, hogy ez a kedves, intelligens úriember, akinek a Terike testvérének a meetingjét ugye megtartották az internetnél, ő biztos abba gondolkozik, hogy hány féllábú árva gyereknek és terhes egyedülálló anyának és munkanélkülinek és hajléktalannak fogják ezt a rengeteg pénzből a különböző oktatásokat és képzéseket és munkaerő piaci frissítést létrehozni. És nem azon töri a fejét, hogy hogyan viszi ki offshore cégekbe a hatalmas nagy vagyonokat. Na jó, és akkor én meg, mindjárt... Melyik urambátyámnak adja a következő tendert, amiből visszakap 10%-ot. Amiből visszakap 10%-ot. Egyetlen egy dolgot még hagy fűzzek hozzá a témához, aztán, hogyha más nem akar hozzászólni, akkor szerintem ugorjunk. Te egy nyugodt radást szerettél volna ma, nem? Igen, egyébként... pontosan ugye ez jutott eszembe, hogy mint hogyha beszéltük volna, hogy majd ilyen nyugodt vadás kell, és hogy akkor megdögöldök, és hogy akkor... De egyébként tényleg engem is felrűjtett. Tehát, hogy azért sok genyóságot sikerült már összehozniuk, de azért ez tehát most jön az, amikor majd a geekek meg a nerdök fognak tudod gyújtogatni. Kimenni, tehát már tartok tőle, hogy túllusták hozzá, ahogy, tehát mert én is gamer vagyok, de azért... Azért az internet az az internet, na. Nem, hát csak abba gondolj bele egyébként, hogy mennyi? 150 forint gigánként, igaz? Uh-huh. Az 1500 forint 10 giga, a 3000 forint 20 giga, és 6000 forint 40 giga, csak abba gondolj bele, most, hogy megvan az Xbox One, hogy jutunk hozzá a játékhoz. Mit csinálunk? Letöltöd. Kapunk egy kódot, és letöltünk. Letöltünk egy 15.000 forintos játékot, egy kódért, amit megvettünk, kifizettünk rá 15.000 forintot. És még 45 gigát. Plusz még 45 gigát leszed, ami azt jelenti, hogy plusz még 4.500 forint körülbelül, ami azt jelenti, hogy már is 20.000-nél tartasz a 15.000-es, már alapból túlárazott játékodnál. Én azt fogom miről csinálni... Beszélni? Hogy elmegyek a kormányzat mellé, és az összes free wifi-re rá fogok éjszakáként telepedni, és komolyan mondom, ilyen totál felesleges Zambó Jimmy megapakkokat fogok letölteni, és esküszöm, hogy visszajárok még szídelni is, vagy oda telepítek egy Raspberry-t, vagy egy NAS-t, érted? Egy NAS-szervert, valahogy elintézem. És komolyan mondom, ez lesz az életcélom, hogy ezeknek a szerencsétlen baromarcúaknak. De az a baj, az se ő fizetné ki. Szerinted ők fizetnek adót, ezt akartam kérdezni. Nem, de komolyan nem, mondom. Nem, de legalább Ben nem fogja tudni használni a wifi-t miatt, mert leterheli a netet. Az Ambo Jimmy kollekció. Egyébként ennél nagyobb gyökérséget komolyan mondom évek óta nem hallottam már, tehát... Ugyan már, hát a Trafik Mutyi ugyanez volt. Akkor is ugyanezt mondták az emberek, de jó Isten, mekkora gyökérség. Mit ja, csináltak, egyébként. Megcsinálták. Na jó, és mennek, az a reklámadók, érted, kirabolják két percenként, mert ahhoz is hülyék, érted, hogy egy egyszerű dolgot átgondoljanak, hogy nem attól nem fog bagózni a szerencsétlen 10 éves, hogy be van sötétítve a bejárat ajtó, mert van ilyen, hogy internet, meg van ilyen, hogy tévé, meg egyébként az utcán is jár, meg dohányzásra kijelölt hely, meg otthon van az apja, aki bagózik, nem ettől fog nem bagózni, ettől a betörő fog, meg mondjátok már, nem találom a magyar szót, még nem, mintha bármilyen más szót találnék rá, aki bemegy és felnyomja, ezek a rablók fognak bemenni, érted, és ezer röhögött évek... És a turisták azt mondják, hogy Magyarországon nem lehet cigarettát kapni, viszont milyen kurva sok sex shop van. Pontosan. Igen. És hogy tényleg ennyire gyökerek, hogy lehetnek ezek az emberek, és itt befejeztem, mert ennél már jobban ki tudok akadni. Jó, figyelj, De azt hiszem, hogy egyébként aránylag kultúráltan rédzseltem most, nem? Tehát igen. Így... És várjál, kicsit még azért ráduplázok. Tehát az egészben az a szomorú, hogy ez is egy jó ötlettel indult, hogy a fiatalságot valamilyen szinten zárjuk el a dohány termékektől, emeljük meg a dohány termékeknek az árát, hogy a befolyó összegből a dohányzás miatt megbetegedett embereket ellássuk. Igen ám, de amikor eljutott ez a buzgó mocsing csapat odáig, hogy elvette a 20 éve trafikot vezető embertől a trafikját, azért, mert 8 általánosa volt, és odaadta egy olyan idiótának, aki életében nem dolgozott még pult mögött, akkor már el lehetett volna egy kicsit gondolkozni. Amikor kiderült az, hogy akiknek odaadták, azok nagyon-nagyon sok esetben, nem mindig ezt tegyük hozzá, de nagyon-nagyon sok esetben érdekcsoportjukban álltak, akkor megint el kellett volna gondolkodni. Van egy komment, Oliver G. Kaveri, akkor valamit tegyél ellene, civil szervezet, stb. Ne itt járjon a szád. Nem tudom, figyelted-e, hogy körülbelül 10 perce tudtuk meg ezt az egészet. Valószínűleg az alatt, ne haragudjál már meg, hogy nem tudtam 12 perc alatt egy civil összefogást összehozni. Elég gagyi vagy egyébként, hogy így nem már, az sok hülye. De most ugyanazt csinálod, mint az egyik vendégünk egyszer. Ne kelljen emlékeztetnem. Úgyhogy... Nem. Na, de... Macska? De jó, nem kell ezekre válaszolni. Szerintem. De nem, miért csinálom azt? Ja, hogy felolvastam a hülye kommentet, igen, egyébként igazad van. Én egyre jobban elgondolkozok ezen a potpárton egyébként. Szóval oké, hogy poénnak vetettük be, oké, hogy bedobtuk mint poén, de gondolj csak bele, megvalósítható. Megkapnánk a nem tudom hány millió forintos támogatást is a kampányra, szerintem el tudnánk rakni olyan helyekre, ahol még jól is jönne. Streamelnénk. A kampányhoz. Streamelnénk sokat. Nem, egyébként az a ilyenek lennének. Fontos kampány, az echte csak, ahogy hívják, rá menne el. Az echte Anonymousnak. Csak a... Nem. Az csak az internet adóra menne el. És jó, hát annyit biztos nem szereznénk, hogy itt most bejussunk a parlament, meg ilyenek, de el lehetne indítani szerintem. Vannak, akik egyet értenek. Megvan a megoldás. Ki tud több kilométer kábelt szerezni. Coax, UTP. Csinálunk saját kis magánhálózatot, és műholdról veszük le a bejövő jelet, a kimenő jelet, meg bármilyen szaros kis ADSL-en volt bármilyen kinyomni. A kimenő jelet, meg a kimenő jelet, meg egy ilyen, szétszedünk egy kazettát, és a szalagját fogjuk fellógatni a kábelre, és annak a végére ráforrasztasz egy UTP kábelt, bedugod a szerverbe, és akkor van net. Na, de egyébként az a lényeg, hogy ilyen műholdas internet régen volt, és az volt benne a csodálatos, hogy iszonyatosan nagy letöltősebesség volt rajta, viszont fölfelé egy 56, nem tudom hányos modemmel, 56 kilobit per szekundumos? Igen. Talán modemmel tudtál csak tölteni. Magyarul nem nálad lesz Battlefield 5-ösnek a szervere jövőre, hanem valaki másnál. Viszont ugyanúgy jönnek le a filmek, megkerülve a magyar internetet. Hát na jó, csak gondolj vele, hogy be kell jelentkezned. Csináljunk saját műholdat. Be kell jelentkezned. Most jutott el odáig az egész, hogy most már azt tudom mondani, hogy innentől kezdve személyes az ügy, tudod? Azt kell, hogy mondjam, igen, most nem mondom azt, hogy ilyen hatalmas nagy lázadás szítok, vagy valami, csak az a probléma ezekkel, hogy ezeket tényleg olyan emberek találják ki, akik azt hiszik, hogy az internetet vödrökbe hordják be a lakásokba. Tehát, hogy annyira hülyék az egészhez, hogy nem, tehát és emögött még, ha jó szándék lenne, akkor az ember azt mondaná, hogy de komolyan talán. Azt mondanám, hogy jó, srácok, gondoljuk azért ezt át, legyen mondjuk 30 forint gigánként, terheljük rá, végül is tényleg, oké, nem probléma. Legyen belőle, de akkor fejlesztjük az infrastruktúrát, költsük távoktatásra, tehát olyan munkahelyek teremtésére, stb. De ebből nem ez lesz, hanem megint az lesz, hogy egy csomó pénz stadionra, meg minden rohadt fontos dologra költenek, és egyszerűen ez akaszt ki igazából az egészbe a legjobban. Na de mindegy, elszúrtunk 33 percet, totálisan idióta ötlet kibeszélésére. Lépjünk szerintem a következő napirendi pontunkhoz. És akkor egyébként már így... Most így elgondolkodtam, hogy válaszoltál a negatív kommentre, hogy úgy várjál már, most akkor még egyszer ki akarja, hogy tényleg meg legyen adóztatva? Tehát ez kinek jó, aki itt van és hallgatja ezt az adást? Melyikünknek? Nem senkinek, én egyébként ne haragudj már, Oliver, nem akartak lehülyézni, nincsen igazam, csak hát most mit pattogsz? De most komolyan. De most tényleg, nem bántásból, meg ilyesmi, de amikor beírsz egy ilyen kommentet, akkor gondolj bele, egyszerűen gondold át, mit akarsz mondani. Tehát ilyen... Na mindegy, hagyjuk. De igen, és az milyen lesz, hogy már a határokon keresztül fogjuk átlőni wifin keresztül az internetet. Már az internetet is csempész. És így tudod, mint annó volt az a film is volt ilyen, hogy tudod, így a kabát alatt volt a rengeteg csík, cigi, tudod? Igen. Így a kabát, itt majd modemek lesznek, tudod? Itt egy izé. Itt egy 2 giganet, tessék. Ja, meg ilyen USB internet stickek, tudod, ilyen szolgáltatós, aki 2 zsem telentőmbe, meg ilyen kis zacskóba fogják árulni. Kéne 3 giga haver. Kéne 3 giga, meg még szednék egy kis torrentet is, úgyhogy csapjál még hozzá. Na viszont még annyit így zárom mondatként, hogy most olvasok egy indexes cikket, hogy az lesz, hogy megkezdett gigabyte-onként 150 forintos lesz az internetről, amit a szolgáltatónak kell fizetnie. Vagy nem neked kell fizetned, hanem a szolgáltató. Tehát a szolgáltató meg aztán felemeli az árakat, mint az Atom. Hát azt fogják csinálni, persze mindenkinek hódrága lesz, van, nem lesz az, hogy nyilván a szolgáltató meg tök hülye, aztán nem fogja ráterhelni azt a lóvét, persze. Ráterheli persze azt a lóvét, de nem lesz az, hogy... Szóval, hogy mondjam, az ilyen téren egyébként marhaság, mert hogyha kis Laci a szomszédból ugyanáll a szolgáltatónál van, mint én, és ő 7500 terabájtnyi forgalmat tölt le naponta a gépére, azt a plusz felárat nekem is ugyanúgy meg kell fizetnem. Aki esetleg itt olyan 2 gigát tölt le havonta. Az lesz egyébként én szerintem, hogy megint visszajön az a korszak, ami 10 éve volt, hogy nem lesz korlátlan net, hanem lesz 5 gigás, meg lesz 10 gigás, az ennyibe kerül, azon felül, amit meg használsz, azt meg pengeted keményen. És akkor de jó, ezzel elértük, hogy visszaugorjunk 10 évet. Most üzenném Pezzinek, hogy nagyon sitett Ryan, elkapta. Tehát ez olyan, mint a most ugye Ebola járvány van Amerikában, és mindenki fél, itt ilyen Ryan-es lesz. Tehát a Pezzi már írta, ha Budapesten lenne pókember, őt is megadóztatnák, mert sokat lóg a hálón. Pontosan. Oh. Egyébként valaki mondja, hogy most esett le, te jó Isten, de rossz. Jaj. Oh my god. Egy srác írta, hogy keressetek rá a Twitteren az internetadó hashtagre, és így gyerekek... Tehát amit itt kapnak... Lángol konkrétan. Erre kíváncsi vagyok. És még az eső is eleredt, szóval... Jó, és jó akkor ilyen, téma. Hogy hát nem kéne internetadó buzik vagytok vulgár tweet. Tehát, hogy ilyen hashtagek, tehát, hogy... Igen. Ja, az egy tweet, tehát az egy hashtag, egy popular hashtag, most, hogy buzik vagytok. Igen, meg a vulgár tweet. Látod, Alex, twitterezned kéne. Hát én most megnyitom, de nekem a trends azok csak az angolokat írja ki. Oszkárról hát van most szó. De rá kell keresni. Igen. Olyan vicces majdnem, vagy. Ez, kurva jó, majdnem csináltam egy 1 millió az internetadó ellen Facebook csoportot, de úgysem lesz majd pénzem megnézni. Ez komment volt? Hát ez egy tweet volt, hát ez világ. Ez mind. De egyébként igen, tehát hogy ezzel röhögünk meg minden, de valahol szinten annyira síralmas, hogy ennél nagyobb síralmasság nincsen. Figyelj, beszéljünk még egy dologról, ami nem internetadó. A 4K videónál ezentúl 4K nem a felbontás, hanem a megtekintés árát jelenti. De tényleg, ez milyen lesz már, aki ízi szegényebb, régi, jobban él, mert ilyesmi, az ilyen 144p-be kell, hogy nézze. Istenem, megtaláltam az esti szórakozásomat, köszönöm. Nem tudom, melyikőtök mondta, de Isten. Páros napokon eszünk, páratlanokon meg letöltünk internetot. Képviselő könnyen lesznek, a parlamentben van free wifi. Ja, hogy ahhoz be is kéne járni. Én kérek elnézést hashtaggel. Azt mondom. Na, de lépjünk tovább. Lépjünk, Korongatják a gigánkat. Rage off. Figyeljetek, van egy ilyen, Én szerintem legalább akkora baromság, mint az internetadó. Tulajdonképpen ez egy ilyen Kickstarteres projektnek indult, vagy ott indult el, és én nem látom ebben azért az akkora dealt. Ez úgy néz ki, hogy ez egy olyan esernyő, ami elektromos. Képzeljétek el egy ilyen nagy botot, ami műanyagból, aminek a végén van egy ilyen zuhanyrózsaszerű tudor. Tulajdonképpen úgy néz ki, mintha egy ilyen parfisre elősített zuhanyrózsa vég lenne, csak nyilván műanyagból, meg kicsit vastagabb, meg stb. És az a lényeg, hogy esik ugye föntről a víz, és bekapcsolod ezt a készüléket, és az olyan irányban is olyan erősen fújja a levegőt, hogy gyakorlatilag ugye nem esik rád az eső. És mi erről a munkahelyemen dumálgattunk, hogy ez most jó-e, vagy nem jó. És akkor először nagyon sok a hú, ez tök király. Aztán elkezdtük átgondolni kicsit, és szeretném egyébként így a véleményeteket erről a dologról. Tehát, hogy ti mit gondoltok, hogy ennek van-e egyáltalán... Tehát, hogy ez egy olyan találmány, mint régen az ilyen filmekben, tudod, az olyan tojás, meg pirítós készítő, ami mit tudom én, mint a... Mi volt az a drágám, a kölykök összementek be, tudod, amit az a találó talál fel, akinek lehet, hogy egész életében egyetlen egy értelmes találmánya sincsen, tudod, mert mindig ilyen totál useless hülyeségeket talál ki, vagy pedig ez egy olyan dolog lesz, ami egy idő után le fogja váltani a hagyományos esernyőt. Várjál, ez konkrétan most mit is tud? Most mondtam el. Telefúj. Nem, csak nem tudom elképzelni magam előtt, hogy hát ez... van egy bot a kezedben, aminek a... Marci, és a második képen konkrétan ez van. Aha. Közben berakom a nézőknek is. Engedjetek majd szóhoz jutni, mert két megjegyzésem van a dolgokkal kapcsolatban. Lali, szerintem itt az idő. Pont akkor, amikor rakom be a linket. Na jó, megpróbálom magam összeszedni. Kedves hallgatók, kicsit késik, mert nyilatkozni készülök. Tudom, kedves Kaveri, hogy te milyen technológiai gamerkesztesnek képzeled magad, hogyha ezt az eszközt nem ahhoz hasonlítod, amire nagyon hasonlít. És játékokban is megtalálható, ergo Half-Life 2, a rendőröknek az elektromos fegyelmező eszköze. Ez egyébként eszembe nem jutott, de valószínű azért, mert mondom, nekem ez egy kajak zuhanyrózsa feelingen van ettől az egésztől. Van benne valami, de szerintem arra a speciális harci szerszámra jobban hasonlít, majd azt is belinkelem. A podcast oldalán egyébként ott van, tehát csak mondom. Podcast oldalán a show notes az folyamatosan bővül, csak mert kérdezik, hogy benyomunk-e linket. Igen, a podcast oldalán kim van. Egyébként azon gondolkoztam, hogyha ez egy, végül is ez egy elektromos eszköz, amiben dolgozik egy szoftver, ami azt, hogy kifújja a levegőt. Na most a szoftver dolgozik benne, arra kellenek majd update-ek. Na most az update-et le kell tölteni. Visszavezettünk megint az előző témára. Ne, ebben nem menjünk bele, Marci. Ne, meg ez semmi, ez megnyomsz egy gombot és fújja a levegőt, tehát azért persze, ehhez túl nagy szoftver nem kell, tehát... Én egyébként belegondolnék abba, hogy egy esernyő milyen hangos, és ez milyen hangos lehet. Na igen, ez volt nekünk is az első. Abba kell egy légnyomás, hogy az összes lefelére érkező esőcseppet menet közben... Az mekkora lenne? Hallod? Tehát így... semmi, csak lerannok a boltba, viszek esernyőt... Hozzá még tejet, mi? Nem kapcsolom le, mert akkor megállok. És ugye az a durva, hogy a legkisebb verzió egyelőre 15 percig képes működni, tehát hogy Akkor rohanj! Tehát az egy dolog, hogy mondjuk 15 perc alatt odaérsz a boltba, de vissza is kell érni, tudod? Tehát akkor még így ilyen nagyon bőszen pörgeted a fejed fölött, hát ha attól majd. A másik olyan kéne, amit rázugatni kell, és akkor úgy töltődik. Vagy amiben mondjuk... van egy hörcsög, nem is fut, és akkor az olyat generál, hogy az fúj. A másik dolog egyébként, amiben mi bele gondoltunk, az, hogy oké, tehát képzeld el a helyzetet, ott állsz egy busz megállóba, bekapcsolod ezt a kütyüt, jön föntről az eső, te ott állsz a szárazba, és jobbra és balra nézel, és gyakorlatilag a többiekre folyamatosan fújod rá a vizet. Tehát mintha fröcsölnéd. Tehát hány másodperc alatt vernének meg egy BKV-s hajnalon? De tényleg. De kölye, mindenki állna, tudod, ilyen kolmásan. Ó, várjatok, elkezdett szemelkére az eső. Csak egy fröccsög rá mindenkire a víz. Ott vernék agyon szegény srácot. Egyébként egyetlen egy dolog miatt ez egy egészen ügyes találmány. Szerintem valahol vagy Távol-Keleten, vagy valamilyen zsúfolt helyen találták ezt ki. Ahol sosem esik az eső, tegyük hozzá. Nem. Azért, mert gondolj bele, ott, ahol nagyon-nagyon sokan vannak, mekkora szívás esernyővel közlekedni. Oké, csak mondjuk akkor képzeljük el, hogy mondjuk vagy egy zsúfolt téren, mindenki rászokik, mert egy ember ugye rászokik, és mindig látod azt az embert, állandóan a pofádba nyomja a vizet. Ázsiában vannak olyan fegyelmezetek, hogy nem szólnak. Max egy idő után megkéselnek. De hogy aztán, ú, ez a hülye vett egy ilyet, nem baj, veszek én is egy ilyet, elterjed ez, és akkor az történik, hogy mondjuk Japánban egy forgalmas belváros közepén mindenki áll ezzel az esernyővel, és a tömeg fölött csak gyűlik, és gyűlik a víz. És ilyen 73 köbméter per négyzetméter, tudod, tehát, hogy így, és így ömlik, és aztán egyszer megtörténik aminek meg kell történnie, lemerül az aksi. Egyikbe lemerül az aksi. És konkrétan és arra a csávóra 39 percen keresztül ömlik a víz, de nagyon durván. Mint a cunami. A cunami. Szóval akarok egyébként egy ilyen rovatot csinálni, és ezt azért is gondoltam, hogy be kéne hozni, és azért is toltam be ezt a köztudatba, hogy próbáljunk meg ilyen fura dolgokat hozni, ez lehet akár találmány, lehet akár egy adó, lehet akár egy bármi, amire aztán a végén egy ilyen ítéletet adunk, hogy ez kell ez a világnak, vagy nem kell a világnak. Én csak azt nem értem, hogy ezt ugyanúgy feltartott, tehát ennyi erővel tarthatsz egy esernyőt is. Tehát az esernyő már olyan 2000-es évek, hát felejtsük ja, már tényleg. Ezt az ódivatus szart. Viszont ha csak 15 percig tud működni, akkor kéne egy hátizsák, tudod, tele ilyen autó, amiben tele van autó akkumulátorral, van vagy 50 kiló, mint a minigámba, és akkor így jön egy 220-as kábel ki, és azt bele kell dugni a végébe az esernyőnek, és ha lemerül, akkor megbassz az áram. Nem, vagy azt csinálod, tudod, hogy van egy ilyen rohadt nagy ilyen aggregátor a hátadon, amiben töltöd mindig a benzint, és ez a szolid 90 kilós ilyen Honda aggregátorra. Ilyen robbanó motor, tudod, így be kell rugni. Igen, ilyen két ütemű, tudod, és akkor így, amúgy veled mi a helyzet? Mi? Amúgy veled mi a helyzet? Tehát van a kezedbe az aksi, vagy mi ez az esernyő, meg a hátadon az aggregátor. Viszont akkor ilyen, akkor olyat kéne, ami ilyen hosszú, és akkor viszont csak egy dugattyús, tehát mint a Harley Davidson. Igen, és az igazán menők így ezzel jaszkariznának, hogy ilyen magasabbra fújják a vizet. Az lenne a tuning esernyő. Meg lefullanna, tudod, csak így a fejedre az egész. Ezt is lehetne így tuningolni, és nézd a zeném milyen hangos, tudod, meg úgy kipufogókat menni rá, hogy ilyenek. És ha már így nagyon megtuningolod, az enyém addig fújja el, tudod? És figyelj, ha nagyon megtuningolod, akkor lennének ilyen versenyek, amikor nem fölfelé tartják, hanem így lefelé is, mint Harry Potter, így repkednek, tudod? És akkor durva felnik az esernyőmön, így tudod mondanák, és így belülről pörög. Na, hát ez szegények, nem tudom, hogy az egyik fejlesztő hallgatott-e minket, de most így abból is hagyta a fejlesztés szerint. Figyelj, amúgy valami 200-300 ezer dollárt összekalapoltak, szóval szerintem annyira letolja, hogy ha ebből lesz is valami. Közben írja egyébként Sára, hogy állandó rovat cover és ilyen hatalmas nagy smiley, tehát igen. Én aki próbálkozok itt a rovatokkal. És mi vagyunk az, aki mindig tönkre teszi, pontosan ez így szokott lenni. Igen. Írják egyébként, hogy akkor majd lesz Ferrari esernyő is, tehát hogy... Itt írja az egyik kommentelő egyébként, hogy ha esik az eső, akkor általában fúj a szél is, tehát hogy akkor viszont... Hát de azt tudod úgy tartani, csak mondjuk ha széllel szembe fúj, és te visszafújod, Ilyen vízfalat fogsz magad előtt tolni az Andrásnél, ez milyen jól néz majd ki, nem? Ez tényleg már ilyen Harry Potterbe megyünk át, tehát így vannak, lesznek majd ilyen street, mint a gördeszka, meg az ilyesmi, tudod, ilyen sport, ki tudja jobban eltolni a vizet, meg trükk, ó, 7-20. Egyébként nagyon... Zsolti ezt mondta, hogy igazából ezt már feltalálták, úgy hívják lomfúvó. Igen. Ja, és az tovább is megy. És az tovább is megy, és hát más is tud használni. Meg egy jó konnektor kell hozzá, de... Igen, amit hozzon hosszabbítóval. Egyébként, ha megnézitek ezt a videót, a promo videót, ahol egyébként konzekvensen nincsen bevágva soha úgy, hogy hangját is halljad ennek a hihetetlen hasznos találmánynak. Tehát nem hülyék ezek szerint, igen? Tehát nem hülyék, igen. Alex, neked volt egy ilyen videód, amikor halljátok, milyen halk, tudod, és akkor ó, ilyet igen. Én is tudok, és akkor igen, mint mikor mutatták azt a fúrót, igen, és akkor a izé, hogy igen, hogy milyen halk, és akkor be van mutatva egy hang. Hát mondom, jól van, akkor bekapcsolom a ventilátoromat maxra, és letolom a videó hangerejét. Tessék, látod, milyen halk? Tehát, hát ez hihetetlen. És ott láthattátok, vagy látni lehet, hogy működés közben, hogy tényleg így teríti szét a vizet, de hát azért érted, ez nem egy ilyen energiamező, amin így lepárolog, ezért egy-két vízcsepp csak ugye a szélén elkezd lecsorogni. És ez mennyire komfortos, mert hogy ott állsz egy rohadt hangos valamivel, aminél ráadásul még lombfúvóval ott állsz, és akkor még ezen a hosszú boton, ami gondolom nem túl könnyű, azért valljuk őszintén. Imádom az emberünk csenge hangját. És ezen a lobfúvónak a nyelén még folyik is le a víz egyenesen a gatyádra. Tehát ennél frusztrálóbb dolgot én nem igazán tudok még kitalálni komolyan. De azt ugye vágjátok, hogy az emberiség most túl nagyot próbál ugrani, és itt van a baj. Hát a 80-as évek végén a szárnyas fejvadászban megmutatták, hogy milyennek kell lenni a jövő esernyőjén. Arra még emlékeztek? Pú, olyan volt, hogy a fejére volt rárakva, és az egész embert beterítette, vagy mi is volt? Nem. A szárnyas fejvadászban az esernyő egy neoncső tartotta, tehát az volt a fogója tulajdonképpen. Ja, igen. És még idáig se jutottunk el, hogy ez elterjedjen rendesen. Pedig mekkora királyság a neoncső. Igen, sötétben senki nem félne az esőben. Igen, mondjuk nem tudom, az ellen nem véd, hogy megszurkodjanak, hiába akármilyen sőt, jobban látszik, hogy nézd ma azt a madarat, milyen jó esernyője van, támadjuk meg. Ja. Egyébként előtt eszembe, hogy itt a jövő találmányai, hogy azért vissza a jövőben gondoltak a jövőre ám. Igen, tehát de nem jött be semmi. Emlékszel, hogy amikor, de a Black & Decker nevű cég, az nagyon ott volt a szeren. Tehát emlékeztek a pizza hidratálásra? Igen, tehát amikor mondta, hogy hogy jaj, mama, nálad senki nem tud jobbat pizzát hidratálni, és rá van írva a pizza hidratálóra, hogy Black & Decker. Érted? Tehát, hogy ők azért az gondoltak a jövőbeli reklámokra is. Tehát... Viszont jogos elvárás, hogy most már virítsanak egy pizza hidratálót, nem? Tehát, hogy... Hát de szeretnék icipici pizzákat venni, berakni ebbe a szarba, az 10 perc alatt kész. Vagy nem is 10 perc, mennyi idő alatt volt kész? Vagy 3 másodperc? 3 másodperc alatt az is volt benne a legdurvább, és aztán ilyen nagy gőzölgő pizza. Egyébként azzal viszont, ha ezt valaki ki tudná találni, lehetne keresni, mert azért a raktározás, a szállítás tulajdonképpen hát elég sokat számít. Mondjuk akkor minden kaja szinte így lenne megcsinálva utána. Szerintem nagyon sok kaja most is így van megcsinálva, csak már a gyárba hidratálják neked, tudod? Tehát hozzáadják a vizet. Hát a tej az például így készül. Tehát ezek hát igen, az mint az instant porok. Tejek. Tehát, hogy felöntöd és akkor... Egyébként jó felhúztuk az embereket ezzel az internetadóval, de ti dobtátok be nagyon a kommentet. Hát igen, nem tudok aludni, hogy felhúztam magam rajta, meg mindent. Tehát, hogy így... Hát mondjuk tűítő is rendesen, azért próbáljuk most itt fokozni az élvezeteket. Az izgalmakat. Az izgalma, majdnem azt mondtam, de azt pont nem akarom, inkább csak úgy menjünk nyugodtan. Hú, valaki bekommentelte, hogy egy kaliforniai startup, az ArcSpax kifejlesztett egy működő légdeszkát, és jövőre egészen pontosan 2015. október 21-én tervezi piacra dobni. Az eszköz neve Hand the Hoverboard, és azért közel sem olyan kompakt, mint amire McFly felpattant. Azt viszont nem lehet tőle elvitatni, hogy egy valódi légdeszka, mivel működés közben teljesen elrugaszkodik a földtől, és ez pont az, ami megkülönbözteti a sima deszkától. Persze van benne némi trükk is, a hentó nem lebeg ám akármi felett, az Airpex irodájában található egy részből készült padló és egy félcső, amire azért van szükség, mert ez a hoverboard egy mágneses teret generál, ezt tolja el a talajtól. A deszka maga 300 fontot, közel 136 kilót bír el. De a jövőben akár ez 500 fontra, 227 kilóra tervezik emelni. Az ötlet gazda egy pár, Greg és Jill Henderson, akik azt akarják elérni, hogy idővel repülőautókat láthassunk viszont az utcákon. Hátralévő egy évben megpróbálják csökkenteni a deszka méretét, stílusosabbá szeretnék tenni, illetve azon is dolgoznak, hogy ne adja ki azt a meglehetősen zavaró hangot, ami működés közben hallható. Még hát két dolgot érdemes figyelembe vennetek, mielőtt monitorhoz vágnátok az aprót, a hendó 10.000 dollárba kerül, az aksia pedig egyelőre 7 percig bírja. Azt a mindenit, egyből instant get, értitek? 7 percért 10.000 dollár, minden. Hallod? Most így belegondoltam, hogy gondolom onnan szedték az ötletet, tudod, van ez a lebegő mágnes, tudod? Igen. Ami, és akkor gondolom meglátta, és tényleg van benne kreativitás, meg minden, de... Hát hogy, ezek a szuper gyors vonatok így közlekednek. Igen, de hogy ehhez akkor építeni kell utakat, meg ilyesmit, tehát ez nem működik akkor csak úgy. Meg valójában mi az előnye a lebegő deszkának? Semmi. De nincsen nagyon surlódás, szerintem az. A sebesség, igen. Ugye itt a lebegő vonatnál is ez van. Ráadásul azért a gurulás az egy bizonyos mértékű irányítást tesz lehetővé, viszont egy ilyen lebegő cuccnál, itt a videóban látszik is, hogy a csávó ott a félcsőbe elrugaszkodik, aztán tulajdonképpen mintha jégen csúszna, tehát azt se tudja merre megy, csak forog jobbra-balra. Hát úgy látszik, akkor McFly-nak nem volt igaza, tehát így még erre egy ilyen 10-15 évet kell szánni. Vagy nem két mágnes kell rárakni, hanem négyet, és a két végén kicsit meg kell dönteni, hogy egy kis szögbe legyen, és akkor ugye nem lefelé tolja az erőt, hanem kicsit oldalra is stabilizálja. Igen, erre gondoltam pont, hogy viszont akkor több izé ponttal lehetne irányítani, de akkor is elég izé lenne. Erre valami más kell kitalálni. Nem tudom, a levegő hogy... autónak mi értelme van? Tehát az már tényleg nem értem. A levegő autónak... Mert ez fun. Alapvetően... Nem tudom, hogy van-e értelme, inkább ez csak ilyen kísérleti dolog, nem? A lebegő autó, vagy? Igen, meg az a lebegő deszka. Ez hát ilyen... a lebegő deszka az azért, mert egyrészt fun, tehát ez ilyen szórakozás, hogy ott lebegsz. De mondjuk egy autónál ugyanúgy úton fogsz közlekedni, annyi, hogy kevesebb üzemanyagot fogsz fogyasztani. Tehát így... Gyakorlatilag lesz egy ellenállásod, és kevesebb üzemanyagot fogsz fogyasztani, meg nem lesz kerék, ami kopjon. Tehát gondolj bele, mennyi gumiabroncsot gyártnak évente, és mennyit zúznak be. Az mondjuk egy jó, vagy mennyit égetnek el. Hát, ja, mondjuk ebbe igazatok van. Ez tényleg azért egy elég nagy piros pont. De mi az a filmbe, vagy bárhol látott újítás, amitre ha lenne egy kívánságotok, akkor azt mondanátok, hogy ez létezzen. Hát mondjuk az otthoni pénznyomda. Na jó, nem. jó, nyilván, persze. Így tudom, elgondolok a 3D film... nyomtatóval. Nem, na jó, de várjál, de olyat, amit filmben láttatok, vagy képregényben. Nyilván vicceltem. Tehát ezt nyilván... meg is kell indokolni, nem csak úgy bevágjuk ide. Na, én egyébként találtam egyet, csak most nyilván vicceltem, tehát nem izé, gondolom, hogy ez valaha létrejönne. Én arra gondoltam egyébként, hogy egy olyan asztalt kéne csinálni. Láttatok már ilyen, hogy bele van építve a gép az asztalba? Láttatok ilyet? És én olyat találtam ki, legalábbis így elképzeltem, hogy egy olyan asztal, amiben van benne egy panel, ami egy ilyen külön, mint egy fiók, tudod? Aha. És azt ki tudod húzni, tehát már ott járunk, hogy a gépek nem melegednek, teljesen ilyen új, ez a vízhűtés per nem víz, tehát már nem tudom milyen az új hűtés, láttam a múltkor. Tehát de ilyen panel lenne benne, és akkor gyakorlatilag a számítógéped egy asztalból, meg egy monitorból állna. És a gépet azt úgy tudnád szétszedni, vagy csinálni vele valamit, vagy kicserélni, vagy venni egy újat, hogy ezt a panelt kihúzod. Érted? Uh-huh. Én ezen gondolkodtam a múltkor. Én nem egészen látom át, hogy ennek mi értelme van. Az, hogy nincsen melletted kábel rengeteg, meg gép. Ja, mondjuk ez egyébként, ez biztos, hogy zavar, mert nekem ez az örökké kábeleket rakosgatom. Nekem is, én utálom, én ezért kezdtem el rajta gondolkodni, mert annyi kábel van itt, most majd megvan ez a stream előszúcs, hogy tudjunk Xboxon nézni, ez megint három kábelt jelent, tehát már nem férek ide a kábelektől. És azért gondoltam át, hogy mekkora jó lenne, hogyha itt minden az asztalnak, vagy az asztal mögül jönne fel, vagy pedig lenne két darab lyuk az asztalban, és benne a gép, hogy semmi kábel ne legyen alatta, se felette, csak pont annyi, amennyi kell. Érted? Tehát, hogy, és azért gondoltam, hogy ilyen paneles, és akkor úgy csatlakoznának, tehát például lenne az asztalba benne USB port, érted? És aha, akkor az úgy csatlakozna, hogy mikor betolod, tehát mint a Winchester, tudod? A hordozhatóba. Jó, és ha nem tetszik az asztal, és le akarod cserélni. Hát akkor csak simán kihúzod a panelt, mert mondjuk mindegyikben ugyanolyan panel menne, érted? És hogyha két év múlva új szabvány jön neki? Hát mondjuk gépből is kijön két évente új szabvány, le kell cserélni, tehát... Két évente új asztalt veszel? Hát ezentúl nem gépet veszel, hanem asztalt. Nem tudom. Nem hiszem, hogy sokkal drágább lenne. Alapvetően Alex, a probléma meglátásod jó, de a megoldás szerintem... Igen, nem. Ez még elég onnantőri így. Ezt még ki nem, kell dolgozni. Nem, mintha már elkezdtem volna a gyártásra. És így igazából Alexnak otthon, mondjuk ahány LCD-d meg kijelződ van otthon, szerintem nyugodtan évvégig 150 asztalt is felbonthatsz. De így mondta Lali, hogy hát ez nem éppen ízés, akkor itt lenne a hátam mögött így tornyosulva, tudod, az asztal rengeteg, már legyártottam belőle félmilliós... Megyek, sziasztok! nem tudom, de szerintem egyébként van benne valami, nem? Hogy ilyen panelekből állni, és akkor mit tudom én, a hangszóró is olyan lenne, hogy nem USB kábeleket kötögetünk, meg nem izén, zseblámpával lefekszek, és akkor benézek a gép mögé, és akkor így dugdosom a kábeleket, meg kitapogatom, érted? Hanem, hogy így csak az asztalba kéne beledugni. Én amit nagyon szeretnék, hogy valami olyan device, ami, az első, ami már közel van, szerintem, az akkumulátor, ami végre ezekben az eszközökben nem egy napot bírja. Tehát, hogy valami olyan energiaforrást végre feltalálni. Igen, csak tudod, valami, erről beszéltünk is egyébként legutóbb, meg hogy ugye 10 perc alatt, vagy 5 perc alatt fel lehet tölteni, ez csak mondjuk már királyság. Csak még nincsen szabadalmaztatva, vagy micsoda. Még nincsen szabadalmaztatva, ja. De... ami például nekem nagyon tetszett, most gondolkozok, melyik filmben volt, amik ilyen karra szerelhető okos eszközök. Most ugye itt a Lalival milyen nagy okos óra lázba voltunk, meg vagyunk, meg minden. Aztán egy Kaveri megkérdezte, hogy amúgy mi értelme van ennek, és mire használnám? Hát, tudod is, hát eddig jutottunk. Nem, múltkor eléggé megfogalmaztad, hogy mire használnád. Mármint az okos órát? Aha. Én nem is annyira órába gondolkodok egyébként, hanem én inkább egy olyan eszközbe, ami a kezeden van rajta, mert... A Nokia-nak volt egy ilyen kampány, emlékeztek rá? Az a zöld trutyi. Nem. Igen. Ilyen zöld, és tehát egy lap, amit összetudsz hajtani egy karkötőre, és rárakni a csuklódra. Nem, és ha kihajtod, akkor van rajta kijelző, meg minden, és akkor összehajtod ilyen harmonikával. Nekem csak koncepció. Az egy koncepció volt, igen, tehát az még nem egy létező dolog, csak úgy mondom, hogy én egy olyasminak örülnék, hogy egy karkötő leszeded, és ki tudod hajtani, mint egy ilyen okos telefont, ugye csak ez egy lap lenne. Érted? Tehát az zseniális lenne. Tehát akkor azt mondanám, hogy azt támogassuk akármennyi. Sajnos még csak koncepció, évekkel is az volt, évekkel ezelőtt is, de hogy érted, hogy mire gondolok? Tehát, hogy lenne hozzá egy ilyen bluetoothos headset szarság, hogyha telefonálni kell, tudod? Igen. És akkor a karkötődön csinálnál mindent. De az lenne a tableted, az okostelefonod, meg mindened egyszerre. És akkor mit tudom én, hogyha elő kell venned a telefont, akkor leszeded a karodról, kihajtod, és akkor ott van rajta kijelző, nyilván touch, és akkor ott csinálsz rajta valamit, menned kell, akkor összehajtod, azt visszarakod a kezedre. És mit tudom én, ott fel is tudod venni a kalt, és akkor mit tudom én, ha benne lesz dugva a headset része, és akkor csak leveszed róla, azt berakod a füledbe. Hát vagy eleve bluetoothos headset, tudod? Az az agyba dugós kis pici. Jaj, ne, soha, soha. Igen, az nekem is kényelmetlen lenne, meg begyulladna szerintem tőle a fülem. Tényleg, nekem az például tiszta szimpatikus lenne. Akkor már inkább az a sapka, amelyik beizé van a hangszóró. Igen, meg tényleg. A mikrofon. Tehát annál kényelmesebbet nem tudok kitalálni, hogy... Ügyes sárkötés volt, Alex. jó volt. Akkor jöhet a következő. Lali? Nézzétek el! Hú, ez csak egy ilyen gyors villámtéma lesz, csak el akarok mondani egy cikket, ma olvastam az Indexen. Ezt nem kellett volna bemondanom, whatever. Olvastam valahol. Nem baj, bemondtad. Már egyszer bemondtuk az Indexet, így már mindegy. Meg nem, meg az Indexet nem utáljuk. Már nem, mintha olyan nagyon sok mindenkit utálnánk egyébként. És ezt úgy mondtam, mintha nem tudom, mi lenne. Olvastam egy nagyon-nagyon érdekes cikket, nem tudom, hogy melyikőjüknek volt nagyon jó ötlet, hogy ezt megírjuk. Kérlek szépen, az állt a cikkben, miért halljuk felvételen másnak a hangunkat, mint... Miért halljuk hülyébben felvételen a hangunkat? Hát de mondjuk ez egyértelmű, ez biológia. Miért? Hát mert más egyértelmű. Mármint, hogy persze egyértelmű, mert a szánkból jön a hang, és hogy nem a szánkon van a fülünk, de hogy nem csak az van, hogy halkabban hallod a hangodat, hanem másnak hallod a hangodat. Nem, szerintem érted? Simán mélyebben, mert a hangszálaid, tehát szerintem a bőröd vezeti a hangot végig a füledig. És azt hallod igazából, mert az, hogy azért a leghangosabb. Vezeti a hangot. Hát nem a bőröd, a úgy értem, hogy maga az egész nyakad, meg az egész szervezeted ugye vezeti végig a hangot, amit adsz ki a hangszálatból, és az is hamarabb eljut, ugye, meg nagyobb hangerővel eljut az a füledig, meg a dobhártyádig, mint ahogyha kívülről jön be a hang a füledbe, nem? A visszaverődésből. Nem tudom. Na, hogy van, Marci, meséld? Akkor viszont nem szólalok meg, mert én nem tudom, én valahogy ebben a mikrofonban pontosan ugyanúgy hallom a hangomat vissza, mint amilyen a hangom valójában. Szóval én valahogy így elolvastam, hogy ott is ugyanez az csontoknak a rezgése, meg az ilyen hülyeség, tudod, minden egy ilyen... Egy pillanat és jövök, ilyen, mert megőrülnek. Minden ilyen bullshit szöveg el lett nyomva, és mondom, gyerekek, vegyetek egy normális mikrofont, de akkor ezek szerint tényleg más. Én nem tudom, én valahogy amióta megvan ez a mikrofonom, azóta pontosan úgy hallom magamat, ahogy hallom alapból is, szóval... Na mindegy, akkor igazából... Ez mondjuk engem meglep, mert én például mélyebbnek hallom a hangomat, mint amilyen egyébként visszahallgatva. Tettó. És ez azért van, mert a csontvezetés, ami igazából a füledig elviszi a hangot, az a mélyebb hangokat jobban vezeti. Tehát, hogyha be van dugulva a füled, vagy befogod teljesen a füledet, és kívülről nem hallasz semmilyen hangot, és akkor kezdesz el beszélni, akkor tisztán a csontvezetést hallod. Most vagyok itt, bocsi, tehát... Hát, ha befogom a fülemet, várjál, befogom. A füledet, és beszélsz. 1, 2, 3, 4. Úgy viszont azt hallom, ha befogom a fülemet, amit egyébként visszahallok. Várjál, utána, amikor visszahallod a saját hangodat rendesen a füleden, abból ezt a hangot ki kellene vonni, és a különbsége az, amit levegőben terjed. Mondjuk sokkal közelebb áll, ha befogom a fülemet, ahhoz, amit visszahallok, mint az, amit akkor hallok, ha nem fogom be. Marci, te elmondtad már a teóriádat, Marci? Neki nincs teóriája, ő azt mondja, hogy ő ugyanazt hallja. Igen, de hogy te azt olvastad valahol ezek szerint, vagy csak úgy érdekelt, hogy... Én ezt így olvastam, és így... Hát mondom, és ott nem volt valami magyarázat? Arra vagyok kíváncsi. De ott el lett mondva, hogy ott a csontvezetés, meg amit most mond Lali. De én azt hittem, hogy simán bullshit az egész, és igazából pontosan ugyanúgy hallott felvételről, hogyha olyan a felvétel. De ezek szerint nem. Hát én annyi, hogy én mélyebbnek hallom belülről. Ó, gyerekek, Buzás Benedek 1000 forintot küldött a podcastnek donationbe, úgyhogy ezt szeretném megemlíteni itt. Azt gondolom, hogy ezt ilyenkor mindig megfogom, ha adás alatt érkezik. Úgyhogy köszönjük szépen. Internetadóra, köszönjük szépen. Internetadóra, igen, valószínű egyébként. Osztom mindenit. Na mindegy, Alex, azt próbáld már, hogy befogod a füledet, és úgy beszélsz, hogy akkor azt hallod-e, amit egyébként mi hallunk. Baromira nem, közel sem. Nem azt és ebből hallom. Látszik, hogy kinek mennyire jó a hallás egyébként, ezt nem mertem mondani egyből. Tehát, hogy én ugye szoktam magamat visszahallgatni teljesen, és nem, tehát én sokkal mélyebben hallom, hogyha befogom a fülemet, mint amúgy. És ezért kellemesebb az a rádiós hang, amit a rádióból hallasz, mert az hasonlít ahhoz a hanghoz, amit az esetek nagy részében hallasz, amikor beszélsz. Amúgy ez voltatok izén? Voltatok ti ilyen fülvizsgálatom? Mert én annól voltam. Persze. Nem emlékszem rá. És az amikor a poén, mondta fület, nekem... Meg kellett mutatni, hogy melyik füledből szól, meg... Igen, ah, nekem egy gombokat kellett nyomogatni, de... az volt a poén, hogy volt egy ilyen tanárunk, és sose felejtem, meg mindig azt mondta, hogy hát a koncert, meg a zene, meg a hallgatósan hallgatod a fülest, meg izé, és akkor ezek hú, de rontják a hallást. Körülbelül 10 évig voltam dobos, beültem abba a székbe, és makulátlan a hallásom, érted? Tehát ez az a legnagyobb bullshit szerintem, ez a ne hallgass zenét, mert vagy ne menj el koncertre. Nem, hát alapvetően a hosszan hangosan hallgatod, tehát van egy limit. Tehát ha hosszan hangosan hallgatod, akkor ott tényleg lehet halláskárosodás, de például a férfiaknál először a magasabb frekvenciájú hangokat kezdik el nem meghallani. Ezért van az például, ugye sokszor mondják, hogy nem hallja a feleségét meg szelektív a hallása, és ez persze sokszor igaz, de nagyon sokszor van egészen egyszerűen csak az, hogy tényleg nem hallja. Mert annyira magas a frekvencia, aha, hogy már egyszerűen nem hallja. Egyébként volt egy jelenet a Big Bang Theory-ban, nem tudom már magyarul mi a neve. Mi a magyar neve? Agymenők. Agymenőkben, hogy mondta a srác, hogy mikor alszol például, és ez tényleg így van, tehát én már előtte ezt láttam ilyen műsorban, tehát ez nem bullshit, hogyha alszik valaki, és mélyen kezdesz el beszélni, akkor sokkal valószínűbb, hogy nem fog felkelni, mert inkább a magas hangok azok, amik zavarják ilyenkor. Aha, amire jobban felfigyel. Igen. Tehát, hogyha ilyenkor ilyen nagyon, nagyon mély hangokat csinálsz, akkor az nem nagyon fog rá reagálni. Ellenben elég egy hang, vagy egy ilyen magasabb hang, akkor arra rögtön reagál. Tehát például, aki horkol, az így rögtön abba hagyja, meg ilyesmi, tudod. Hát ez érdekes, ez bár mondjuk túl sokat nem kellett még így ízés sútyerákoskodnom. Tehát, hogy súgtognom, amikor ízé, az kicsit más, amikor mit tudom én, valaki aludt. De legközelebb sútyónak kell lenni, hogyha legközelebb, valaki alszik. Igen, de legközelebb kipróbálom. Mai tanulságok egyike. Jó van, mi a következő téma? Szerintem túl. Hát már, ha már megemlítettem a Bluetooth-os sapkát, azért az elég jó. Szerintem is azt ki ne hagyjuk. Tehát hogy az a sapi, az nagyon jó sapi. Annyi a lényeg, vagy Ladi, szeretnéd te mondani? Akár mondhatom én is. Mert ugye te találtad meg. Á, most lebuktattál, hogy én ilyen keresgélős vagyok. Tehát szóval nem. Igazából gondolom sokan, legalábbis páran biztos hallottatok erről az Arkos nevezetű cégről, aki abból szerzett ismertséget Magyarországon, hogy gagyi tableteket kezdett el forgalmazni. Ők eléggé megszedték magukat, és most már elkezdtek idióta termékeket is forgalmazni, nem csak gagyi tableteket, és ugye az árukínálatok egyébként egyre jobb, hát abból, ahogy elindultak, abból nagyon-nagyon szépen kinőtték magukat, és valamiért fölmentem az ő webshopjukra, és ott találtam egy olyan sapkát, ami egy kötött sapka, amiben van egy Bluetooth kihangosító. Nagyon hát jó az ötlet, zseniális. Hogy zenét tudsz vele hallgatni, meg tudsz rajta telefonálni is. Úgy tehát kell elképzelni, hogy a két darab fülednél pont olyan, hogy a füledet eltakarja a sapka, tehát ilyen kötött búra sapka, ráhúzod a fejedre, pont eltakarja a füledet, tehát ilyen sima redes sapka, és ott, ahol a füled van, ott van két darab hangszóró. Aha. Szóval ez egy zseniális ötlet szerintem, és ugye a tetején, vagy valahol, ami a legközelebb van a szádhoz, ott meg van egy mikrofon. Tehát tudsz telefonálni úgy, hogy teljesen szabad a kezed, és van rajta egy jó sapka. Rajtad egy jó sapka. Meg is osztottam a linket gyorsan. De amúgy jó az a sapka? Most csak kérdezem. Ilyen kötöttnek néz ki, olyan, mint amit bármikor veszek neked a Tesco-ba, tehát nem az a nagyon gagyi, nem is az a full extrás, hanem ilyen átlagos, tehát nem próbáltak nagyon izélni stílust csinálni vele. Aha. Tehát, de fölvennéd, tehát az a kategória, ami... Igen, az a kategória, ami... ami nem néz ki hülyén, tehát hogy az sima izé, normális sapka, ráhúzod a fejedre, és annyi, hogy kicsit hülyén néznél ki, amikor csak úgy beszélsz magadban. Aha. Azt gondolom, de ez senkit nem érdekel, viszont van az oldalán egy izé, van az oldalán, tudod, van mindegyik sapkának, meg ruhának van ez a bilét az oldalán így belerajzolva, van ahol a logó van, tudod, ilyen kockában belevarva. Igen, na ott például szépen egy kezelő van, tehát hogy amivel felveszel a telefont, és stop meg egy play, tehát... Aha. Tehát és nekem elég ezt egyébként? És na ez a poén, így következik a része. Mennyire adják, Lali, mennyire adják? Ez most nincs előttem a link. 30 euróért. Legközelebb októberben lehet rendelni, ami ugye már október van. Ki tudja, valószínűleg, vagy várjatok, én a szürkét nézem, az nincsen. A kék az coming soon, a fehér az elfogyott, és van még a fekete, az is elfogyott. Elméletileg októberben lesz újra, és a kék az most egy új divatszín. Várj, ezt meg kell kukolnom, mert tehát ha van kék belőle, akkor veszek. A poén az, hogy 30 euró, tehát hogyha nagyon rossz, igen, egy próbát, akkor is megél. Tehát, ja, én is azt gondolom, hogy ez az a kategória, amire azt mondom, hogy ha most elköltöttem erre ennyi pénzt, tehát jó, ez legyen a megnézted a linket, Kaveri? Ez jó. Mert ha megnézed, egy kicsit akkor... csöves sapi, aki nézett. Nem, nekem nem az... úgy tűnik, nekem úgy tűnik, mint bármelyik normális sapka. Kicsit ilyen old school-abb, tehát nem mint divatos, amit régebben hol a voltak. Hol a link egyébként a Doksiba benne? Igen. A Doksiba már is a podcast alatt is ott van. A podcast alatt is ott van. Meg teljesen is ott van már. De ez profi. Igen, azt mondom, hogy ez nem úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon gagyi. Bár hát ugye nem tudom, hogy milyen minőségű lesz a hang, de ha csak telefonálásra is, már arra is teljesen megértem. Tehát akkor ezt jól értem, hogy ahol a címke van, ott van a hangszórója. Mind a két helyen van a hangszórója szerintem. Ja, és hogy itt a gomb is rajta van. Gyerekek, ez egy tök jó dolog, én azt gondolom. Hát ez királyság, bár ugye a music, ez például egy futónak is tök király. Tehát aki sportol. És mondjuk így elmész télen, mert hát nyáron nem fogsz sapkába futni, legalábbis ilyenben nem. De divat sapiba, ja, nem valószínű, hogy ráízzad. Hát ha csak nem akarsz fejről fogyni, mert akkor viszont tök jó. Na és azt nézem, hogy tehát szerintem ez az ötlet nagyon jó, és ami legjobban megdöbbentett, tehát hogyha még szar is, akkor is 30 eurót be lehet rá kockáztatni, mert mi van, hogyha tök jó? Jogos, úgy egyébként. Mert nyilván nincs benne egy menő hangszóró. Valószínűleg nem sztereó egyébként, legalábbis azt nem említik, hogy sztereó lenne, tehát ez valószínűleg csak egy mono, és tényleg csak telefonálásra van kitalálva, de hát maximum egy oldalon hallgat az ember zenét. Hát, ami nem, mert, már nem annyira ha megnézed, jó, nem? Ha megnézed, ott állnak egymás mellett, az egyiknek bal oldalon van, a másiknak jobb oldalon van. Most de vagy mind a két oldalon van, vagy csak mind a kettőben van fordítva. Vagy elforgatták. A sapit, tudod. De egyébként attól függetlenül, ez telefonálásra is kiválóan jó, legalább a másik füleddel hallasz valamit, ha rajtad van akkor is. És akkor már, mondjuk igen, hülyén néznék ki vele, hogy csak úgy magadba beszélsz, de hát ez kit érdekel? De egyébként ez zseniális példája annak, hogy egy okos ötletből és kevés pénzből milyen jó dolgokat lehet összerakni. És ugye azt írja, hogy simán kicserélheted, tehát ki kell mosni a sapkádat, vagy valami, akkor simán ki kell belőle venni az elektronikát, és akkor kimosod, aztán majd összerakod. Itt nézem a doksit, ez mi ez a hogy a publikus wifi, mi a... miért egészségi kockázat, vagy mi ez? Az eredeti címe az, hogy miért veszélyes az egészségre a publikus wifi, de ez nem egészségügyi dolog, hanem... Nem ilyen mentális. Nem, hanem hogy milyen könnyű ellopni az adatokat a publikus wifiken keresztül. Hát igen. Hát akkor nem egészségügyi azért. Tehát igen, csak így van kicsavarva az egész, tehát így le van vetítve egy ilyen hasonlattal tulajdonképpen. És egy Whitehead hackerrel célnek, ugye, aki a jó oldalon áll, és egy ilyen emberrel elment valahol Amerikába, pár kávézóba, meg egy McDonald'sba leültek, és az ember megmutatta azt, hogy mennyi mindent lehet csinálni, úgy, hogy az effektíve komolyabb dolgokat, tehát amikor belenézett adatokba, azt az újságírónak a telefonján mutatta meg neki, tehát nem idegen emberekén. Viszont megmutatta azt, hogy egy kis fekete kütyűvel, amit kb. $60 meg lehet venni a szoftverrel együtt, mennyi embert meg lehet téveszteni, hogy ők nem a helynek a wifi-re csatlakoznak, hanem arra a kis fekete kütyűre, ami azt mondja magáról, hogy én vagyok az a wifi. Igen. És azt hitték, hogy megbízható a kapcsolatuk. Onnantól kezdve ugye minden adat azon a kis fekete dobozon megy át, amit hogyha monitorozol, akkor azt tudsz meg, amit nem szégyelsz. Hát van ez a Wireshark, vagy mi a bóbánat, régen még tanultuk. Pontosan, is igen, igen. Hát konkrétan ráadásul, ha mondjuk FTP-t is használsz egy publikus wifi-n, ugye ott meg ráadásul még a jelszó is teljesen kódolatlanul megy, ott pont azt próbáltuk, hogy, hogy wifi-n eszünkbe ne jusson soha FTP-t használni, mert hogy bárki rászállhat, és ugye ott még kódolás sincsen, tehát, tehát komolyabb problémák is lehetnek belőle. Hát ugye volt egy időben, nem tudom, arra emlékeztek, volt egy free app, hogy hogyan tudsz publikus wifi helyen a Facebook profiljába belépni az embereknek. És én ki is próbáltam, leültem egy Mekibe, és volt egy ilyen, igazából tulajdonképpen annyi volt az Android applikáció, egy nagy gomb. Akkor rácsatlakoztál a public wifi-re, megnyomtad a gombot, és ott kiírta egy rövid idő után, hogy ki Facebookozik. Akkor konkrétan rányomtál arra az emberkére, ez egyébként valamilyen süti hiba rést használt ki, rácsatlakoztál, rányomtál arra az embernek a nevére, és konkrétan benne voltam a Facebookjába. És láttam az ismerőseit, az üzeneteit, úgy tudtam használni, posztolhattam volna, ha akarok. Tehát úgy tudtam használni, mintha ő használná. Hát nyilván ugye... hogy a jelszavát nem tudtam módosítani, mert ugye azért az mindenhol megvan, már komolyabb helyeken csinálva, hogy először... Persze. Tehát, hogy először nem egyébként, de hát, hogy először ugye be kell írnod a jelszót, és akkor ilyen komolyabb dolgokat csak akkor tudsz megcsinálni, de hogy azért valamilyen szinten döbbenetes, hogy lehet, hogy egyébként mi használunk egy szolgáltatást, és nem is tudjuk, hogy van rajta egy akkora biztonsági rés, amekkorával, mit ellopják a bankkártya adataidat, vagy valamit. Igen, és ugye az emberek hajlamosak beírni, legalábbis az ivives időknél kezdődött a magyaroknál a közösségi oldalhasználat, és ott boldog-boldogtalan beírta még az telefonszámát is, meg mindent, amit kérdeztek tőle. Igen. És hogyha így belépsz valakinek a nevébe, és semmit nem csinálsz, tehát nem élsz vissza semmivel, csak a privát adatait leszeded. És ugye mondjuk dobsz neki egy levelet, hogy igen, itt olvasom, hogy éppen fasírba vagy a barátnőddel, itt van ez a könyv, olvasd el, és akkor újra összejöttök. Tehát ettől a kategóriától kezdve egészen odáig, hogy látom, hogy nem vagy jóban a főnököddel, ha nem akarod, hogy elmondjam neki, hogy mire készülsz ellene, akkor fizess mit, én ennyi pénzt. Tehát egy rengeteg dologra föl lehet használni, és az esetek 90%-ában nem jóra. Akkor kattints az alábbi linkre, nyisd meg azt a rart, amelyikben az van, hogy ingyenpénz.exe. Igen. Ingyen pénz és nők, vagy férfiak. Tudod, és... egyébként fura világ ez már csak azért is, mert egy korábbi helyen, ahol dolgoztam, ott az alkalmazottaknak meg lett mondva, hogy senki ne használja a számítógépet magánjellegű levelezésre, Facebookozásra, meg úgy egyáltalán semmire, csak dolgozni lehet rajta. És hát persze ezt a magyar, meg nem tudom, egyébként szerintem bármelyik más munkavállaló is annyira telibe tojta, hogy eszméletlen, és ezt a főnök tudta, hogy ez lesz belőle, viszont igen ám, de keyloggereket telepített a cég a számítógépekre. És ugye de ezek ilyen a... bárki által felismerhető szírszar keyloggereket, vagy ilyen komoly... Nem, vásárolt egy komoly keyloggert, és azt. Tehát teljesen észrevehetetlen volt egy átlag felhasználónak, tehát nekem is külön, én kezeltem az adatokat, és nekem is külön meg kellett tanulnom egy billentyű kombinációt, amire aztán előjött egy külön ilyen ablakocska, tudod, és akkor ott még egy jelszót be kellett írni. Tehát, hogy nem egy ilyen ilyen Lagzi Lajcsi, és nem tudom, miért pont szegény Lagzi Lajcsit mondtam, tehát, hogy nem egy ilyen Lajoskának a kis programja, tudod, amit a leggagyibb vírusírtó is fölismer, hanem egy normális, és aztán a cégtől páran az a hír terjenget, hogy bizony elmennek egy másik konkurens céghez, és hát esetleg felhasználják az ügyféllistát, amihez ott ugye hozzáfértek, és akkor az volt a feladat, hogy a keylogerek alapján bizony a saját személyes Facebookban, meg e-mailben, meg stb. Az egyik emberke, aki a cégnél dolgozott, körülnézett. És ugye ez ilyen szürke határvonal, de hát végül is meg lett mondva, hogy egészen konkrétan ne használd azt a gépet, amire nem való, privát dolgokra ne, de hát persze mindenki használta, és mit tudom én, vicces volt, hogy ilyen szex társkeresők, meg ilyenek is bizony-bizony azért ott a logokba felfeltűntek. Tehát, hogy az ember tudatosan használja a számítógépet, meg úgy az egész internetet, akkor azért bizony sok kellemetlenségtől megóvhatja magát egyébként. Hát igen, most már ugye annyira átszövi a mindennapjainkat az internet, hogy meg kell tanulni használni, különben problémák adódhatnak belőle, mondjuk így finoman. Hát finoman, igen. Igen, tehát főleg ez a Facebook, ugye, azért szerencsére én nem sokat Facebookozom, de meg nekem nincs is normális, de hogy például tudjátok, pont a mostani ilyen tinédzserek meg stb., ugye hát van, aki ezen él, érted? Te gyakorlatilag mindene benne minden van. Minden megoszt, és abba gondoljatok bele, hogy amikor először elmegy munkát keresni, akkor hány százalékát kell visszatörölnie? Igen. Nyerjen kaveri, mint például Marci. Mint például Marci. Hát ugye eleve ez is, ez a videózás dolog is, hogy most mi az, amit ugye érdemes kirakni, mi az, amit nem. Na, hát persze, de hát most hűha. Majd egyszer biztos mindent megbánunk, ahogy te is a Minecraftot, úgy én is a mit tudom én milyen videómat, de hát basszus, 14 éves voltam most, az esse rám az első követ, aki 14 éves nem csinált marhaságokat. Hát azért én nem ültettem nagymamát pisibe. Nem, te nem találtál ki maximum olyan történetet. Még mindig nem esik le. Marci, ez már hiába. Marci, ez már elúszott. Ez a lehetőség, tudod, tehát innentől már mindig pisis nagymam elő fog jönni, ha bármi fika lesz, akkor sajnos ez egy ilyen sztori. Komolyra fordítva a szót, vigyázni kell vele, tehát nem tudom ki az, aki itt, mert például, hogyha valaki beleolvas valakinek a beszélgetésébe, ami egyébként egy gusztustalan dolog, de... Igen, egyébként. Tehát például nem is tudom, hogy tehát vannak, akik megbeszélik ugye, hogy mit csinálnak, főleg, hogyha a barátnője, barátja van fent, érted, és akkor, hogyha ezt valaki elolvassa, hát abból ugye nagyon kellemetlen dolgok tudnak kijönni. Hát oké, csak ugye ezt nem munkaidőben, és nem a munkagépeden kell elintézni. Hogy igazából ebből viszont igaza van, hogy ez nem arra van kitalálva, hogy itt Facebookozzál otthon. Így van. És akkor ez egy nagyon jó elrendtett példa egyébként, vagy nem példa, hanem hát... Hát de azért is akartam elmondani, hogy mert ugye itt a public wifi, most sokszor, meg sokszor én is így legyintek rá, hogy na jó, most nem kell ezt eltúlozni, de azért bizony, most lehet, hogy most gondolkozok, hogy én mikor mit beszélek meg, de mondjuk például én szoktam interneten vásárolni, tökre nem örülnék neki, ha mondjuk a PayPal akkontomhoz, vagy bármi más ilyenhez tudod hozzáférnének. Persze. PayPalhoz kapcsolódóan, tudjátok, van egy limit PayPalon, amit hogyha elérsz, akkor kell küldened egy fényképes igazolványt, és ja, kell küldened egy számlát, ami a te neveden van. Nyosgem. Ja, most ha igen. Kapsz annyi pénzt, igaz? Igen. Tehát el kell érni évente egy limitet, azt hiszem 1800 dollár talán. Elérted, akkor egy év alatt elérted ezt az 1800 dollárt, akkor ugye fényképes igazolvány és számla a te neveddel. Lehet na, nem muszáj elérni, ott van, akkor ez egyfolytában villog fent egyébként, ameddig meg nem csinálod, hogy meg kell csinálnod, mert így is úgy is meg fogunk szivatni, ha nem csinálod meg. Ja, ugye, hogy ne tudjanak csalni, meg nem is tudom, hogy ezzel mit lehet variálni, de hogy nyilván, hogy igazi emberekhez legyen hozzákötve az account. Hát ez a pénzmosás elleni törvény egy fajtája valószínűleg, mert okay. Az nem jön nálunk nagy divat. Minek a számla? Minek a telefonszámla? Minek a bankszámla? Hát azért, hogy igazolt, hogy olyan... Hogy tényleg te vagy, nem pedig valakinek a izét szkennelted be, vagy küldted el. És hogyha én nem fizetek számlát? Hát jó, persze. Milyen világban élsz, ahol nem fizet számlát? Hát olyan világban, ahol anyám fizeti. Hát jó, akkor most érted, de alapvetően te nem is nagyon kaphatnál ilyen pénzeket ennyi idősen, hivatalosan, érted? Hát, hogy azért ebbe ez meg benne van. Kaphatsz, csak akkor meg be kell telefonálni, és akkor átiratni egy szülő nevére az egészet. Igen. Ott egy kicsit másképp működik így, ugye 18 év alatt, mert szerencsére a PayPal európai. 30 tehát... évesen is élhetek izé anyámmal. Nem az, hogy nekem kell, mert bőven messze vagyok még ettől az összektől, csak megnéztem most de ezt a szabályt. De 30 évesen van más igazolványod is, tehát írták, hogy jogosítvány, útlevél, minden ilyesmi el van a jogosítvány, de várj, a jogosítvány, útlevél, az nem a számla, ahogy hívják, be tartozik. Mert kell egy személyes igazolvány, egy fényképes igazolvány, lehet ez jogosítvány, lehet ez útlevél, lehet ez személyigazolvány, lehetnek ilyen dolgok. Azt ezen írja, kívül... hogy kettőt választhatsz a nagyon sok opció közül. Az egyik a személynek kell lenni, a másikat pedig te választod ki. Ezt tudom, mert az egyik ismerősömnek segítettem megcsinálni, és neki nem volt számlája ugyanígy, kéznél meg semmi, és a izét, az útlevelét másolta be, és elfogadták. Az a lényeg, hogy kettő legyen belőle. Na, akkor viszont Marci, a válaszodra kérdést kaptál. Fordítva? Nem fordítva? Nem, miért? Hát a válaszomra nem tudok kérdést. Vagy a kérdésedre választ kaptál. Választ kapni? Jó, oké, jogos. Egyébként nem, mert láttam, hogy nem így van, de mindjárt mondom neked, csak neked találom meg én azt, amit ma már egyszer megtaláltam, csak most nem tudom, hogy hol van hirtelen. Mert limits. Addig menj. Ja, egyébként belinkeltem nektek az eddigi legjobb Facebook oldalt, amit valaha láttam. Kérlek szépen, a Facebook oldal neve minden nap ugyanaz a kép Gyurcsány Ferencről. És nem akarok politizálni, de megnézitek, és tényleg minden egyes nap ugyanaz a kép fel van töltve Gyurcsány Ferencről. A legjobban tetszett, van ilyen magyar, Kaveri egyszer kitvítelte ilyen magyar geekbolt, és a lényeg az, tehát én ilyet még életemben nem gondoltam, hogy valaki erre folyamon ilyeneket készíteni, de tudjátok mi az a bubblehead, ez a bubbly head, tudod? Igen. Ilyen bubblehead. Így megnyomod, és akkor a feje ugrál jobbra-balra, ilyen rugós a feje, és ilyen hatalmas a feje a testéhez képi, és van Gyurcsány Ferenc, van Orbán Viktor, tehát azt képzeld el, hogy itt van egy polc, és akkor rajta van Orbán Viktor meg Gyurcsány Ferenc, és meg lehet nyomogatni a fejüket, és így ugrálnak. Tehát azt a rossz életbe. Mind a kettőnek lenyomni egy polckos minden reggel, igen, és így már jobban indul a napod. Itt van egyébként, megtaláltam közben, amit kerestem, itt van, hogy a valid photo ID for account holder such as, és kell egy proof of address. És az egyik még németnek is rossz lett volna, bocs, Marci. Dankeschön. És az egyik lehet passport, driving license, official government issued photo ID, army police, diplomatic or resistant this is remit. The lot of money is lehet. Igen, national ID card, és itt vagy proof of address, ez kell oda, hogy postal, bank statement, postal, credit card statement, okay, Marci, még mobile egy phone kiejtés, nagyon kevés ember, de... This is the beginning utility of bill of financial statement. Oké, okay, új 3DS. Köszi, Marci. Köszi. Jó. Új 3DS. Mit szóltok hozzá? Új 3DS? Láttam, hozzá színesek vagy a gombok. Tehát már megint, tehát most már nem elég, hogy meg kell szoknod azt, hogy itt A, B, X, Y, aztán meg kell szoknod, hogy kör, kocka, háromszög, de most már Nintendónál már 4 különböző szín. Tehát most az, hogy ami mondjuk bal oldalt van a piros, Xboxon jobb oldalt van a piros, PS4-en meg lent van a piros. Érted? Tehát, hogy most ahogy láttam, van ez a fura kis ilyen karszerű valami. Nem egészen tudtam hova rakni, hogy az úgy mi. Küldjetek már róla egy nagy felbontású képet, én ezt csak picibe láttam. Hogy van ott az ilyen kis mozgatható karocska, nem? Jobb fölül. Nektek volt ilyen kézi konzolotok egyébként? Nekem a régi Nintendo-m, az még mindig megvan. Az a... De mi ennek a neve ennek az új 3DS-nek? Új 3DS. Új. Az új 3DS. Nagyon mágikus neve van. New Nintendo 3DS Revival. És az a kép jött ki, ahol tudjátok, áll az a sok ember, és akkor mikor így gondolkodnak, hogy kell egy új ötlet az új Nintendo 3DS-re, és akkor alul oda van írva, hogy így felírták, hogy New, és akkor mindenki és tényleg az a neve, hogy New. De olyan gagyi érzése van ennek az egésznek, hogy ránézek, és azt mondom, ez ilyen kicsi gagyi. És ezekért el fognak kérni 20-30 ezer forintokat. Mert a régi igazából az egy joystick akar lenni az a színes gombok felett? Nem, szerintem az a start vagy a select gomb. Mert az nem olyan, mint egy... Nem olyan, mint ami a régi laptopokon volt, hogy így megnyomtad, és akkor lehetett vele elgerezni. De az olyan. Az nem egy ilyen select vagy ilyen gomb, hanem az pontosan ez, amit Alex mond. Viszont azt mondtátok, hogy van rajta kar, én nem találom. Én sem. Hát én azt mondom karocskának, amit te mondtál az előbb. Tehát, hogy ja, azt a gombot? Mert az olyan kis, ilyen kis stick-szerű valami. Igen, jó. Tehát az olyan, mint amit tudjátok, hogy a billentyűzet, hogy a betűk között volt egy ilyen golyó, ráraktad az ujjad, és akkor azzal lehetett tegerezni. Életemben egyszer találkoztam vele, soha többet egyébként. Nem voltam úgy, ez egy rossz dolog egyébként, csak mondom. Öcsémnek van 3DS-e, Nintendo-ja, nem a New, hanem még ez. És akkor átveszek pár dolgot. Amikor kipróbáltam, három dolog tűnt fel először. Egy, borzalmasan gagyinak hat le maga az irányítása, majd a kezelhetőség, maga a kinézete is. Kettő, 6 év felett biztos nem vennék. Három, a 3D-nek annyi értelme van, mint amikor beülsz moziba 3D-t nézni. Szerintem a mozinak egy kicsit több értelme van, mert borzalmasan szarul működik rajta a 3D, és nincs az a gyerek, és nincs az ember, és nincs az a felnőtt sem, aki ezen az eszközön a 3D-t használni fogja, mert egyszerűen gagyin van megoldva. Elcsúsztat egymáson két képet, és 3D-es élvezd, és megfájdult tőle a fejed, és nem jön át, és nem hat, és pont olyan szögből kell nézni. Tudjátok, mint régen voltak azok a kártyák, mondjuk most, pont most nézek egy gifet, hogy az újon ezt javították ki. Igen, egyébként az újba pont. Pont ezt nézem most, Marci. És ez hogy van, hogy lent általában, tehát a mindkét kijelzőt kihasználod? A lenti az általában a tapipad, a felső pedig kijelző. A lentin tudsz nyomogatni, mert a öcsémén így van, hogy a lentin tud nyomogatni, szóval ott vannak ilyen interakcióra lehetőségek, és a felsőn pedig maga a kijelző van. Én nem tudom egyébként, hogy jóra gondolunk-e, hogy elmosódik, hogyha oldalról nézed. Marci, elküldtem a linket, nézd már meg, légy szíves. Én nem az elmosódásról beszélek, hanem arról beszélek, hogy öcsémnél, az, mint voltak ezek a kártyák régen, tudod, amit hogyha picit másik fordított, akkor megváltozott az, ami rajtuk van. Na pontosan így hatott le ez a 3D-s is. Kicsit más szögből nézted, már borzalmasan szar volt. És ebből te leveszed, hogy ez 3D-s, Alex? Ebből a képből. Hát jó, hogy nyilván nincs 3D-s monitorom, így aztán nem, de látod, hogy nem ez a probléma, ami alul van? Tehát nem lehet, hogy ezt javították ki? Lehet. Mondtam, hogy ez minden esetre ugyanúgy néz ki, mint a régi, tehát így nem tudom, miben van az innováció. Azon kívül, hogy most megint meg kell szoknom, hogy 4 darab szint, hogy teljesen máshol van, mint eddig. Milyen játékok jönnek erre egyébként ki? Mert például nekem egy ilyen Yoshi, Super Mario-s történet, az mondjuk nekem például lehet, hogy tetszene. Öcsémnél hogy hívják, van például Transformers. Meg van ilyen tök fun játék rajta, az például tetszett, hogy ilyen az emberek fejét így behogy hívják olyan, így beolvassa, tudod, mint a Kinect, beolvassa a fejedet, és akkor rárakja egy ilyen lufira. és akkor azt kell lövöldözni, és akkor papa, és akkor ahogy fordulsz, ugye úgy megy a háttérbe a kamera, mert ugye a kamerát úgy használja, hogy a te lakásod lesz a háttere is, és akkor ott fejnek a izé, és a fejnek a kis lufik, és akkor másokat lövöldözni, papa, vagy tökény. Jaj, azt vállaltam, azról láttam videót, az tényleg elég beteg egyébként. Jó, ez játék, ez a kiterjesztett valóság. Csak mondjuk igen. Ezen túl sokáig szerintem nem. Nem, és pontosan ezt mondom, hogy 10 év felett én nem vennék ilyen konzolt. Mint ilyen kézi konzolt. Szerintem ez gyerekjáték. A tartalma is ilyen gyerekjátékra utaló dolog? Mert igen. Ugye távol-keleten ez nagyon-nagyon megy, főleg azoknál, akik utazgatnak elég sokat. Akkor inkább már a PS4 szerintem jobban megy. Nem PSP? De a PS4... Mert ugye a PS Vita kijött, ugye? Ja, igen, bocs, a Vita. Szóval, ha már ilyen kézi konzol, és akkor tényleg virtuális valóságból kiterjesztés, ilyen hülyeségek, meg tapipad, akkor ma azt mondom PS Vita. És nem azért, mert hogy hú PS, hanem, de végül is azért, mert arra lyukadok majd ki, hogy a PS mögött van egy olyan, hogy nem is tudom mi ennek a neve, ez a PS Live, vagy valami ilyesmi, nem, mint az Xbox és Live. És tök jó, csak... tehát azt hiszem most ilyen ingyenes volt a Borderlands 2, például, és összetudod kötni a játékokat. Meg tényleg meg... Szóval ott egy olyan termékcsalának a tagja vagy, hogyha otthon van egy PS4-ed, a kezedben egy PS Vitád, közük van egymáshoz. Azt néztem, hogy lehet streamelni rá, nem? Hogy érted? Hát, hogy amit játszol a nagy konzolon, azt meg lehet csinálni, hogyha egy wifi-n van, hogy átrakod a kis képernyőre, áthúzza a PS4-nek a képét. És akkor gyakorlatilag a Vitán játszol a PS4-es játékkal. Magyarul legalábbis van benne budi üzemmód. Ezt láttam. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag megfogta a faszit, ment a PS4-en a játék, és akkor beállított valamit a PS4-be, és akkor azt írta ki a PS4, hogy now streaming to PS Vita, és akkor a PS Vitán volt a játék. A rendes tévé meg csak egy kép volt, hogy most streamel. Tehát ez azért elég jó szerintem, tehát hogyha mit tudom én, lefekszel, és akkor még játszanál egy kicsit, akkor nem kell felkelni odaülni, hanem ott nyomogatod ott a kezedbe, nem? Mert nyilván nem fogsz elmenni BKV-vel, és közben otthonról streamel Szépen a játékot, az a buszon, hogy az most már egyre drágább lesz. Meg viszont, mondjuk, ha meg lesz a saját rendszerünk, akkor már a busz után kötjük a kábeles köteget, és majd húzza a busz maga után, és akkor nem is tud a streamelni. Egyébként pont ezt találta ki ugyanezt, csak szerintem előtte ugye a Wii U. Tudod, hogy arra is rá tudod streamelni a Wii-det. És ha nincs Wii-m? Akkor is rá tudom streamelni? Hát szerintem ez csak egy ilyen sima streamelő monitor, tehát hogy olyan, mint az Nvidia Shield, ha azt ismeritek. Az egy olyan kontroller, amiben van egy monitor, ami egy-egybe azt streameli, ami a PC-den történik. És majdnem real time-ba. Tehát azért csinálták, az Nvidia kell hozzá, és akkor a kontrollerből kijön egy ilyen, azt hiszem 5-szolos, vagy nem tudom hány-szolos, pont akkor a majdnem, mint a kontroller, kihajtod, és akkor azon tudsz játszani. De ezt én meg is mutatom neked, hogyha érdekel. Van ilyen Facebook oldal, hogy hitel az internetes adóra. Már kezdődik. Egyébként már kezdődik, tombol. Most nézegetem is, hogy már tüntetés szerveznek, meg mit tudom én. Szervezzenek is, valamikor tényleg meg kell mozdulni. Én már a trafikoknál nem értettem, hogy miért nem mozdulnak meg az emberek, és miért nem szervezik az ilyen dolgokat. Mert ő, amikor valaki beismerte, egy régi politikus beismerte, és elmondta szépen, hogy igazából hazudtunk reggel, délben, este, nem csináltunk semmit, stb. Elkurtuk. Amikor ezt beismeri, hát mi az, hogy ezt mondja, hát azonnal a tüntetés, de amikor valaki ezt nem ismeri be, de már mindenki tudja, akkor miért nem lázadunk fel, akkor miért nem kellünk, és akkor miért nincsen sok ember hangunk? Fél, hogy ja, amúgy elbasztuk, és akkor... Nem, szerintem sok ember lusta. Igen. Akkor nem voltak lusták. Hát rengeteg ilyen internet lázadás van, szóval, hogy tényleg mi is itt beszélünk róla, meg mindenki anyád, meg Twitter, meg stb., de ha mondjuk azt mondanánk, hogy jó srácok, akkor holnap délután 4-re gyertek ki, ha nem tudom hova. Hányan jönnének el mondjuk most néznek minket 1200-an, és megnéznék addigra mondjuk 20 000-en, és na 20 ezerből mennyi ember tudnák összeverbúválni mondjuk a parlament elé. Most ha azt mondanánk, hogy ebből a 10 ezer ember, ebből a 20 ezerből 10 ezer ember kijönne a parlament elé, abból RTL Klub híradós hír, tehát abból RTL Klubban híradó lenne, azt tuti. De ha azt mondanánk, hogy csávók, gyertek ki, meg mindig kimennénk, és akkor lennénk ott 50-en. De, és régen... Régen még ilyen, mikor volt ez a nagy tüntetés? 2006-ban. Az emberek csak akkor fognak észhez térni, és csak akkor fognak megmozdulni, amikor tényleg a pofáiban mondják, hogy igazából hazudtunk nektek reggel, délben, este. Ugye, de Diamond amikor... Chicken Team megmondta, megmozdultam, kimentem a konyhába fánké. Király, de értem, amit mondok. Amikor valakinek a pofájában mondják, hogy ja, hazudtam neked, de amikor ezt már mindenki tudja, de nem meri senki ezt ki megfogalmazni és elmondani, akkor nincs ilyen, hogy megmozdulunk. Mindenkit hozzászoktattak. 2006 óta hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy oké, magyar vagyok, nekem szarul kell élnem, nekem boldogtalanak kell lennem, nekem reggel el kell mennem 8-kor a munkába, és délután 4-kor hazajönnöm, utána főznöm kell, utána le kell feküdnöm aludni, és minden nap ezt kell folytatnom. De jó lenne délután 4-re hazaérnék a munkából. Hát, de jó lenne, hogyha reggel 8-ra mennél. És gondolom nem akkorra mész, mikorra mész? 9-re megyek és 6-kor végzek. Mármint a 9-kor kezdődik a munkaidőm és 6-kor van vége. Nem rossz. És jó, oké, informatikus vagy, neked nincs össze 85 ezer forintért, de egy jobbónőnek, aki 10 órát dolgozik naponta, 87 ezer forintért. Egy büfésnek nálunk az épületben zseniális példa, 80-90 ezer forintokat keresnek. És igen. Lehet, hogy nagyon-nagyon nagy képű vagyok, de én azokat a köcsögi informatikusokat biztos nem szolgálnám ki havonta annyi pénzért. Én tudom, hogy az informatikusoknál furcsább, neccesebb, és inkább több jelzőt nem mondok, mert csak durvábbat tudnék mondani, állatfaj nincs a földön. Jó, hát ezt mondjuk plusz egyezem. Mármint, hogy így a Angel Day Józsefnek volt egy ilyen posztja, hogy lement valóban az informatikai osztályra, és valami wifi jelszót, vagy mit szeretett volna igényelni, és volt egy ilyen beszólása, hogy és a srác kinézett a májkrémes kenyér mögül, és ez annyira... Igen, abszolút. Annyira elárulta, hogy így... És ugye az a vicces, hogy én most az IT részlegen dolgozok, és egy csomóan azt gondolják, hogy egyébként milyenek vagyunk, de speciál, nem vagyunk ilyenek, de mondjuk ha valaki hátrajön egy ilyennel, hogy nem működik a nyomtatóm, és tudod, hogy annyit kell csinálni, hogy odamész, és bedugod a konnektorba, akkor egyszer nem tudsz rá olyan fejet vágni, tudod, hogy az ne legyen ez a tipikus IT fej. Tudod, ez a jó, újrendíteni próbáltad már, be van dugva, tudod, tehát ezek az ilyen tipikus problémák. Na mindegy, srácok, figyó, ennyi fért bele a podcastbe, és nagyon-nagyon megdicsérem magunkat, mert rengeteg témáról beszéltünk. Végre használjátok a dokumentumot, amit létrehozok, és bekészítek, most és már ki is írtok bele, és annyira boldog után. És már többedik adás után, és betegen is, és a Marci is. Marci külön dicséretet érdemel. Egyébként sokan írják, hogy hívják chaten, hogy kijöttök. Majd ilyet szervezünk. Egyébként én azt gondolom, hogy majd nyilván beszélünk több emberrel, mit tudom én, Siriusékkal, akkor Szirmai Gergő, Dancsóékkal, tehát ha ez van, akkor szerintem itt a YouTube-on szervezünk egy ilyen kis megmozdulást, és szerintem egy pár ezer embert ki lehetne csődíteni a parlament elé, valami ötletes performanszal, tudod? Tehát, hogy valami olyannal, ami nem ez a kimegyünk, anyátok, mert ugye az nem, hanem valami jó. Annál ötlettel. Azért kreatívabb és intelligensebb. Igen, az igen. Internetezés népe. Bár igen, megy a híradó, mint az IT Crowd-os tüntetésbe, hogy és egy kutyát is megrémített a felzázadás. Igen, de tényleg. Na jó van, kösz, srácok, még egy gyors last minute akcióra hagyj hívjam föl mindenkinek a figyelmét. Nagyon fontos, kedves hallgatók, az elkövetkezendő egy hétben a zseppénzzel nagyon vigyázni, mert egy hét és egy pár nap múlva indul a Steam Halloween Sale. Igen, ezt helyesen nem így kell kimondani. A Steam Halloween Sale. És érdemes rágyűjteni, mert ilyen horror, meg Halloween tematikájú játékok lesznek megint nagyon nagy. Köszönöm, csak ennyit akartam igazából. Berakom gyorsan elvágta a linket. Elvágta a végét a mondatodnal. Tehát pont, igen, tehát pont ez a lényeg ment. Tehát, hogy is a Halloween-es így meg úgy, és a legfontosabb, hogy... Igen. Tehát az van, hogy Steam-en leárazás lesz, és mindenféle horrorjátékok is... Jaj, azt vágjátok, mi történt a tegnap-tegnap előtt? Hát elég sok minden történt. Ahogy be is linkeltem nektek, hogy a kommentrendszerem úgy tök jó volt, hogy azt írta a fejlesztő, akit approvoltak a streamre, a Steamre, miután kirakták a játékját, hogy azért dögöljön meg Gabe. Igen. Mert mi van? Tehát az volt a lényeg, hogy a Early Access-ben volt fent a faszi játéka, és... aztán hétvégén, tehát delay-elték, mert hétvégén lett ez a free weekend, tudod? Azt mondták, hogy ilyenkor nem rakhathatja ki a játékát, mert most ez lesz a földön, nem az. És úgyhogy hétfőn rakadták ki a játékát, de az volt odaírva, hiába adta már ki teljesen, az volt véletlenül odaírva, hogy early access, tudod? Hogy, aha. Hogy nem a teljes, hanem még az alfa verziós. És akkor írogatott ott izére, hogy a Twitterre, hogy ó, fucking Steam, meg izé, fuck you all, tudod? Írogatott, aha, hogy mekkora gyökerek vagytok, meg hogy dögölnétek meg, és akkor azt írta az egyikbe, hogy I'm going to kill Gabe, tudod, mert ővé a Steam. Igen. És akkor így egy laza egy órán belül le is került a játéki a store-ból, tudod, tehát így... Ennyi egyébként, tehát, hogy ez teljesen jogos, azt gondolom. Tehát, hogy azért szerintem, hogyha valaki segít abban, hogy elad a játékodat, akkor azt nem kell megfenyegetni az életét. Az nem egy jó döntés. Nem, azt tehát gondolom. Még ha hibáztak, akkor sem. Tehát akkor is bőven elég írni neki 200-szor. Léci cseréljétek, te cseréljétek, már léci cseréljétek, és ha elég sokat idegesíted őket, akkor le fogják cserélni, már csak azért is, hogy abba hajt. Tehát, de hogy... emetleg, tehát mondta a Steam-es grup is, hogy teljesen hiba volt. Tehát mondták, hogy ha egy e-mailt is kaptak volna, rögtön kicserélik, érted? Ja. Mert azért ez nem egy EA, hogy soha nem tudod őket elérni, és el is éred is szarnak rád. De érted, de nem, inkább kérje a izé Facebookról, hogy mekkora rakat szar a Steam, meg rohagyjatok, meg itt sem veszek többet semmit, és akkor még utána írja, hogy meg foglak ölni Gabe. Tehát ez itt nem egy a smart decision, azt kell mondanom. Tehát correct. Nem volt egy fasz a döntés. Na jó van, srácok. Akkor ezzel az útravalóval bocsájtunk el benneteket, hogy... Ne rage-eljetek túl, hogy mondják ezt, túl nagy erőkkel. Még egy utolsó hozzászólás, egy barátom töltött fel egy borzalmas minőségű képet, és odaírt az elején, bocsánat a minőségért, bla bla bla, akkor komment, nem kell bocsánatot kérned a minőségért, tudjuk, hogy te is készülsz az internetadóra. Igen. És egyébként Tibi atya is feltöltött egy 32 bites Tibi atyát, azt mondta, hogy maradjon pénz piára. Hogy már Tibi atya is tolja. Na jól van, szevasztok, jövő héten akkor találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.